نعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فعباد الله ان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه ve kulle bid'atin dalale ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatü selam getirelim. Allah Azze ve Celle'nin arşının su üzerinde olmasından ne yaptık? Bahsettik. Dedik ki arş ve istiva. Bunlar birbirine bağlı, mütelazim. Bunları birbirinden ayırmak ne değil? Mümkün değil. Allah, evet, arşı ki en büyük mahlukatı, en azim mahlukatı, aynı zamanda ne dedik? Sakfı, tavanı. Mahlukatın neyi? Tavanı. Ama ne görevi ifa ediyor? Allah Azze ve Celle'nin istiva ettiği mahal. Ve istivası da Allah Azze ve Celle'nin, evet, arşıyla ilgili neyi bir? Sıfatı. Onun, evet, neyi? Sıfatı. İşte bu derste geçen dersin tekmilesi mahiyetinde bir iki hususa değineceğiz. Ondan sonra inşallah önümüzdeki derste İmam Buhari'nin zikretmiş olduğu neyi? Hadisleri kısaca sadece ve sadece anlamını vermek suretiyle ne yapacağız? Alacağız. Çünkü bunları ne yapmış olduk biz? O hadislerden önceki üç derste açıklamış olduk zaten. Hadisleri alınca da göreceksiniz. Derste verdiğimiz bilgiler hatıranıza gelecek. Diyeceksiniz ki bunlar zaten ne yapmıştı? Konuda geçmişti. Şimdi Ebul Hasenil Eş'ari. Eş'ari mezhebinin neyi? Kurucusu olduğu iddia edilen zat. Ebul Hasan el Eş'ari. Şimdi Ebul Hasan el Eş'ari biliyorsunuz işte Eş'arilik, Maturidilik. Ebul Hasan el Eş'ari Eş'ari mezhebinin kurucusu olarak ne yapar? Kitaplarda yerini alır. Ebul Mansur el-Maturidi de evet, Maturidi mezhebinin kurucusu olarak. Türkiye'de ehl-i sünnet öğretilirken genelde ehl-i sünnet ikidir derler. Nedir o? Eş'ariler ve neler? Maturidiler. Ama son zamandaki özellikle ilahiyattaki profesörler ehl-i sünnet üçtür derler. Bunun başına ne koyarlar? Selefilik, sonra Eş'arilik, sonra ne? Maturidilik. Biraz daha ne yapıyorlar? İnsaflı davranıyorlar. Oysa ki gerek Eş'arilik olsun, gerek Maturidilik olsun, Selefiliğin üstüne ne katmıştır? Mantık artı felsefe katmıştır. Neden? Abbasi döneminde, özellikle Halife Memun döneminde Yunanca'dan, gerekçe Hintçe'den, gerekse Hintçe'den, gerekse Farsça'dan felsefi kitapların tercümesiyle ne yapmaya başlamıştır artık? Akide ithal fikirlerle karışmaya başlamıştır. İthal fikirlerle karışmaya başlamıştır. Ortaya çıkan felsefeciler, özellikle işte Mutezile'nin başını çektiği Vasıl bin Ata, yine diğeri Cüveyni, Ebul Malil Cüveyni ve diğerleri ne yapmışlardır? Allah Azze ve Celle'nin özellikle zatıyla, sıfatlarıyla, isimleriyle, yani gaybi meselelerle alakalı hususlara neyi katmışlardır? Yunan felsefesini, Hint felsefesini katmışlardır. Hal böyle olunca işte Eş'arilerden çıkan bazı imamlarla Maturidilerden çıkan bazı imamlar kurtuluşu saf tevhidde değil, işte sahabenin ve tabiinin, etbaanın anladığı tevhidde, akidede değil, ne de onların ortaya koymuş olduğu bu felsefi akımlara, işte felsefi itikatlara, işte Yunan ve Hint felsefesinden etkilenmiş oldukları bu itikatlara cevap vermede yine o felsefecilerin kullandığı metodu ne yaparak? kullanarak evet cevap vermeyi uygun görmüşler ve yanlışa neyle cevap vermişler? Yanlışla cevap vermişler. Onlardan bir kısmı meşai olmuş. İşte başını Farabi ve İbn Sina'nın çektikleri. Nedir meşai? Peripatistler. Yani işte Aristo ve diğerleri ne yaparlarmış? Düşünürlerken yürürlermiş. Böyle düşünürlerken yürürlermiş. Hatta rivayetlerde böyle elinde neye koyarmış adam? Çenesine koyarmış. Böyle felsefeciler düşünün. Devamlı efkar-ı umumiyeye dalmış. Gam halinde, keder halinde yürürlermiş. İşte kendilerine meşai demişler. Yürüyenler. İşte Farabi ve İbn Sina'lar bunun başını çekmiş. Peşinden Gazaliler gelmiş. Bakmış ki bunların ortaya koymuş olduğu itikat tamamen neye kaymış? Felsefeye, mantığa kaymış. Ve İmam Gazali işte hayatının son döneminde onların bu kelam ve felsefi anlayışlarına değişik eserlerinde cevap vermişti. İlcamul avam, an ilmül kelam demiş mesela. Ha. Avamı ne yapmak? Kelam ilminden sakındırmayla alakalı bir kitap derecekmiş. Ondan sonra el munkif mine dalal mesela. Sapıklıktan kurtulmanın yolları, sapıklıktan kurtaran şey. Sapık dediği felsefe, kelam. Sonra tehafütül felasife. Felsefecilerin neyi? Yani çarpıtmaları, felsefecilerin neyi? Tutarsızlıklarıyla alakalı kitaplar yazmış. Yani hulasa ki kendisi neye mensuptur İmam Gazali'nin? Eş'ari mezhebine mensuptur. Onlar bile yapılan hatayı ne yapmışlar? Görmüşler. Ama geç olmuş. He. Olan olmuş. Hicri 505'te öldüğünü farz edersek. He. Olan olmuş. Karışanlar karışmış. Hatta İmam Gazali işi o kadar öteye götürmüş ki Farabi ve İbn Sina'yı 10 meselede zındık saymış. Bu 10 meselenin 3'ünde de kafir saymıştır. Bu 10 meselenin 3'ünde de ne yapmıştır? Kafir saymıştır. Bunları Türkiye'de pek dile getirmezler. Bunu Gazali yapmıştır bizzat. İmam Gazali. He. Neden? Çünkü öyle sapık şeyler itikada girmiştir ki insan şaşırıp kalmıştır. Mesela bunlardan bir tanesi kıdemi alem meselesi, açtım size. Kıdemi alem, alemin yaratılmamışlığı. Hani tabiat ana diyoruz ya haşa kella. Bir nevi onunla özdeş. He. Sanki ortada iki yaratıcı var. Alem yaratılmadığına göre, Allah da yaratılmadığına göre Allah ve alem gibi bir tasavvur ne yapılmıştır? Ortaya konmuştur. İşte İmam Gazali mesela özellikle bu meselede onları tekfir etmiştir. Başka iki mesele daha vardır. Onlar yeri geldiğince ne yaparız burada inşallah? Zikrederiz. Yani demek istediğimiz şu. Eş'ariler de olsa, Maturidiler de olsa gerçeği sonunda ne yapmak? İtiraf etmek zorunda kalmışlardı. İşte kendisine Eş'ariliğin nispet edildiği Ebul Mansur el-Eş'ari'nin özellikle iki kitabı meşhurdur. Özellikle. Birisi Makalatül İslamiyyi, iki cilttir o. Diğeri de El-İbane An Usulü Diyane. Gerek Makalatül İslamiyyi'nde Allah'ın uluğunu ve istivasını kabul etmiştir. Gerekse El-İbane An Usulü Diyanet'in en son yazdığı eserdir. Orada kabul etmiştir. Yani Eş'arilerin bir kısmı Allah her yerde der veya Allah'ın mekanı yoktur der. Ama onların imamı bakın El-İbane'de ne diyor? Diyor ki İngale kail, bir adam sana derse ki ma tekulune fil istiva, istiva hakkında ne dersiniz? Bir adam çıksa gelse sana dese ki istiva hakkında ne dersin? Kıl, denilir ki negul, deriz ki İnnallaha azze ve celle müstevin ala arşihi. Allah azze ve celle arşına nedir? Müstevidir. Kema kal, aynen dediği gibi Errahmanu alel arşisteva. Rahman arşa istiva etti. Ayet. Ve kal teala, yine dediği gibi emintum men fissema en yaksife bikumul ard. O semada olanın yeryüzünü sizin üzerinize geçirmeyeceğinden ya da sizi yerin dibine geçirmeyeceğinden siz emin oldunuz mu? Emin misiniz? Ne zamandan beri bundan emniyete aldınız kendinizi? Semada olanın, dikkat edin. Diyor ki ayeti açıklarken, şimdi dikkat edin bakın. Kim? Ebul Hasan el Eş'ari. El-İbane fi Usulü Diyane adlı eserinde Eş'arilerin imamı. He. Diyor ki Fessemavat fevkaha el arş. Semavatın üstünde ne vardır diyor? Arş vardır. Felemma kânel arş fevka semavat. Arş semavatın üzerinde olduğuna göre gal dedi ki emintum men fis sema, siz semada olandan emin misiniz? Li ennehu mustevin alel arş, çünkü Allah azze ve celle arşa müstevidir. Ellezî fevka semavat. Neyin üstündeki arşa? Semavatın üstünde. Ve kullu ma ala fehuve sema. Yukarıda olan, yüksekte olan her şey nedir? Semadır. Fel arş ale semavat. Arş da semavatın en üstüdür. Ve leyse izâ kal dediğinde Allah, e emintum men fis sema, siz semada olandan emin misiniz? Yani cemi'as semavat. Yani bütün semavatı kastetmiyor diyor Allah Azze ve Celle. Peki neyi? İnnema ve innema eradel arş. Kastettiği nedir? Arştır. Yani siz semada olandan emin misiniz dediğinde, yani arşın üzerinde olandan emin misiniz? O gelir de sizi yerin dibine ne yapar? Batırıverir. Geçiriverir. Bakın bunu ben demiyorum. Bunu Ebul Hasan ile eşare ediyor. Semavattan kastedilen burada nedir? En üst noktası. O da ne? Arş. Sonra devam ediyor. Ellezî huve âle semâvât. İşte o arş ki semavatın en üstüdür. Ela tera, görmüyor musun diyor. Ennallâh azze ve celle zekere semâvât. Semavatı zikretti. Nerede? Fegal dedi ki ve câlel kamer fîhinne nûrâ. Allah ne yaptı diyor? Kameri semavatta bir nur kıldı. Ve lem yurid ennel kamer yemlehunne cemya. Bu ayete bakarsak diyor, Allah Azze ve Celle ne diyor? Diyor kameri semavatta nur kıldı. Bu ayete bakarsak diyor, bu ayette şu yoktur diyor. Şu kastedilmemiştir. Kamer yani ay bütün semayı ne yapmıştır? Kaplamıştır. Bütün semayı doldurmuştur. Ve ennehu fihinne cemya. Ve o şey de ay da bütün semada yer almıştır. Sadece bir nedir orada? Parçadır. O halde semavat deyince bütün semavatı anlamayacağız. Annen o ayette geçtiği gibi. Semada olanın sizi yere batırıvermeyeceğinden, geçirivermeyeceğinden emin misiniz? Sema derken ne kastedilmiştir diyor orada? En yükseği arş. Bakın arşı nasıl ispat ediyor? Bunu yapan Ebul Hasan el-Eş'ari. Sonra diyor ki ve ra'aynel muslimin, biz Müslümanları gördük cemiyan, hepsini yerfa'une eydiyehum izâ dua ettiklerinde ellerini ne yaparlar? Yukarı doğru kaldırırlar. Nahve sema, semaya doğru. Leannallâhe azze ve celle, çünkü Allah azze ve celle müstevin alel arş. Arşına müstevidir diyor. Ellezî huve fevkas semavat. O ki yedi kat semanın üstündedir. Kemalu la yuhitûneha izâ da'u ilel ard. Aynen yeryüzünde ne yaptıklarında, dua ettiklerinde Allah'ı kuşatamadıkları, Allah'ı ihata edemedikleri gibi. Diyor ki velev kâne kema teguluhul mu'tezile vel cehmiye. Eğer mu'tezile ve cehmiyenin dediği gibi olsaydı. Ne? Enne manahu, istilanın manası, istivanın manası nedir? İstevla, istila etti. Ya da ve melike, sahip oldu. Ya da ve kahara, kahretti. Eğer Mutezile ve Cehmiye'nin dediği gibi olsaydı, böyle olsaydı manası istivanın, lem yekun hunake farkun beynel arş vel ardı sabiha. Dikkat edin. Arşla ne? Arşla yedinci arzın ya da yedi kat arzın arasında ne olmazdı? Bir fark olmazdı. Neden? Velev kâne müsteviyen alel arş, eğer arşa müstevi ise ve alel art, arza da müstevi ise ve alel sema, semaya da müstevi ise ve alel haşuş vel akdar, her türlü bitkiye, her türlü ketüle eğer neyse müstevi ise. Neden? Çünkü zaten Allah arza da bu tür neye? Bitkilere de, nebatata da, bu tür her türlü şeye de zaten nedir? Müstevlidir. Onları ne yapmıştır? İstila etmiştir. O halde arşın zikredilmesinin ne anlamı olur? Anladık mı söylediğini? Demek ki yani arşın zikredilmesinin istiladan öte bir anlamı var. Teala Allahu an zalike uluven kebira. Allah onların dediğinden nedir? Çok uzak, çok yücedir. Bunu nerede diyor? El ibane an usulü diyani. Şimdi bundan daha açık seçik bir cümle var mı? Yok. Açıkça ne yapıyor? Ebul Hasan el-Eş'ari ne yapıyor? Bunu ispat ediyor. Nerede? Kitabında. Kendine ait bir kitap. Yine bakın Bakillani, yine Eş'arilerin büyük imamı El Bakillani diyor ki fe in kâle kâil, biri derse ki etegûlün, diyor musunuz innehu fî kulli mekân, Allah her yerdedir. Gıy, denir ki maazallah, maazallah. Niye? Bel aksine huve müstevin ala arşi. Allah nerededir? Arşına müstevidir. Kema ahbere fi kitabi. Aynen kitabında haber verdiği gibi. Fekal dedi ki Errahmanu alel arşi isteva. Rahman arşına istiva etti. Ve gal ileyhi yasadul kelimut tayyib vel amelus salih yerfa. Ancak güzel söz ona ne yapar? Yükselir çıkar. Onu da ne yükseltir? Salih amel. Ve gal emintum men fis sema en yahsife bikumul ard. Siz semada olanı sizi yere geçirmeyeceğinden emin misiniz? Ve lev kâne fî kulli mekan. Dikkat edin. Allah eğer her yerde olsaydı lekâne fî batnil insan. Bunu ben demiyorum. He. Bunu ben desem derler ki ya ne biçim konuşuyorsun? El bakillâni diyor. Eğer Allah her yerde olsaydı diyor insanın karnında bile olurdu diyor. Ve femihi ağzında bile olurdu. Ve fil haşuş her türlü bitkide olurdu. Vel mevâdî illetî nergabu an zikrihâ. Yani söylemek istemediğimiz, çekindiğimiz, kötü gördüğümüz yerlerde bile olurdu diyor. He. Sonra diyor ki eğer Allah her yerde olsaydı velevecebe en yezide bi ziyadetil emkine. Mekanların çoğalmasıyla Allah'ın da çoğalması gerekirdi. Dikkat edin. Mekanların çoğalmasıyla Allah'ın da çoğalması. Niye? İza halaka minha ma lem yekun halakahu. Çünkü Allah Azze ve Celle daha önce yaratmadığını daha sonra yaratmış oldu. Ve yankus bi noksanihi izâ batale minhâ mâkân. Yine yaratmayı bitirince de ortaya ne çıkmış oldu? Noksanlık çıkmış oldu. Sonra ne gerekirdi Allah her yerde olsaydı? Ve le sahha en yurgab ileyhi ilâ nahvil ard. Eğer Allah her yerde olsaydı dua edenlerin de ne yapması? Allah'tan bir şey isterken bizzat arzdan istemeleri, arza doğru istemeleri, villa halfina arkalarına ve la yeminina sağına ve şemailina soluna ve hada kad ecma'al muslimin ala hilafi. Oysa ki Müslümanlar bunun zıttına ne yapmışlardır? İcma etmişlerdir ve tahti'ati kailihi söyleyeninin de hatalı olduğuna. Bunu kim söylüyor? İmam Bakillani söylüyor. Açık, seçik, net ifadeler. Bunlar bize ne veriyor? Niye bunları zikrediyoruz? Şundan dolayı bunları zikrediyoruz. Bunlar bizi ne yapıyor? İmane tezid ediyor. Yani Eş'arilerin en büyük imamları bile ne yapıyor? Bunu itiraf ediyorlar. Halbuki Eş'ariler ne yapıyor? Allah her yerde diyor. Aynen Hanefilerin bir kısmının Allah her yerde dediği gibi. Oysa birazdan alacağız. Bakın İmam Ebu Hanife ne diyor? Bir sürü rivayet alacağız. Ya bu nasıl olur değil mi? Ha, yani imamlar söyleyecek, sonra gelenler beğenmeyecekler. Değiştirecekler. Hiç unutmuyorum. Bir gün bir mesele açılmıştı. Orada biri çok güzel bir cümle kullandı. Bakın. Dikkat edin. Şimdi Hanefi değil mi Türkiye toplumu? Hepimiz Hanefi toplumu. Şimdi ama biz Hanefiyiz. Ne de Hanefiyiz biliyor musunuz? Amelde. İtikatta neyiz? Ya Ebu Masum Maturidi kim Allah aşkına? İmam Ebu Hanife'nin itikadını derlemeye uğraşmış bir adam. Ondan 150-200 sene sonra gelmiş. Yani biz amelini beğenmişiz İmam Ebu Hanife'nin itikadını beğenmemişiz. İtikatta kendimize Ebu Mansur Maturidi imam edinmişiz. Amelde Ebu Hanife'yi neden? Nedeni var. Gizliyorlar. Beğenmediğimizden dolayı değil. Çünkü İmam Ebu Hanife'nin itikadını almak işlerine gelmemiş. Birazdan göreceğiz bak İmam Ebu Hanife ne diyor. Yani ya itikadını beğenmediğin adamın akidesinin beğenmediğin adamın amelini niye alıyorsun Allah aşkına? Halbuki imamın kitabı var. 5 tane kitap kendisine nispet edilmiş. Bütün onun dışında gerek esma sıfat kitaplarında gerek iman kitaplarında İmam Ebu Hanife'nin kavilleri var bu hususta. Niye? İşte gerçek görülmesin biraz da. Gerçek örtbas edilsin diye. Şeyhülislam İbni Teymiye diyor ki ve ila kânel muslimûne yükeffirûn. Buna dikkat edin. Lütfen uyum. Dikkat edin. Eğer Müslümanlar tekfir ediyorlarsa diyor. Men yegul diyeni. Ne diyeni? İnne semavat takilluhu. Ev tuzilluhu. Semavat, semalar, yedi kat sema ne yapar? Allah'a yüklenir ya da Allah'a gölgelendirir diyeni ne yaparsa tekfir ediyorsa müminler. Öyle ya. Yedi kat sema Allah'a yüklenir mi haşa? Gölgeler mi? Bunu diyeni tekfir ediyorlarsa lima fi zalike neden ama neden tekfir ediyorlarsa min ihtiyacihi ila mahlukati. Çünkü bu söz Allah'ın ne ihtiyacı olduğunu gündeme getirir? Mahlukata ihtiyacı olduğunu gündeme getirir. Bundan dolayı tekfir ediyorlarsa dikkat edin. Femen kale inne fi istivahi alel arş muhtacun ileyhi. Allah eğer arşa istiva ederse bu demektir ki Allah arşa nedir? Muhtaçtır. Dikkat edin. Kema ke ihtiyaci mahmul ila hamilihi. Aynen. Mahmulun kendini taşıyana neyi gibi? İhtiyacı gibi. Fe innehu kafir. Bu daha da kafirdir. Şimdi dikkat edin. Yani şimdi neden dolayı semavat Allah'a yüklenir, gölgelendir diyene kafir diyoruz biz? Bu Allah'ın ona muhtaç olduğunu gündeme getirir. Adam kalkıyor diyor ki ben Allah'ın arşını istivasını kabul edeceğim ama sanki Allah'ın ona ihtiyacı vardı ondan dolayı kabul etmiyorum. Olur mu öyle şey diyor. Sonra devam ediyor. Çok enteresan bir tespit. لِاَنَّ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَم۪ينَ Allah alemlerden gani, ihtiyacı yok. Hay, diri, kayyum, kayyum, el-gani, el-mutlak. Allah'ın zenginliği mutlaktır. Ve ma sivahu fakir iley. Onun dışındaki her şey ona nedir? Muhtaçtır. Sonra devam ediyor. Ma enne aslel istiva alel arş. Oysa ki diyor arşın, arşa istivanın aslı nedir? Sabitun. Sabittir bil kitap, kitapla ve sünne, sünnette ve ittifak selefil ümme ve ümmetin selefin ittifakıyla ve immetü sünne, sünnet imamlarının ittifakıyla bel sabitun. Diyor ki bilakis sabittir. Fi kulli kitabin, dikkat edin buraya lütfen. Her kitapta enzele unzile ala kulli nebiyyin, Allah'ın göndermiş olduğu her peygambere ve ona indirmiş olduğu her kitapta nedir bu? Sabittir. Ne sabittir? Allah'ın arşı üzerinde ne oldu? Müstevi oldu. Peki nedir? Bunun delili bakın. Şimdi Abdülkadir Geylani'den bahsedilir. Abdülkadir Geylani. Şimdi Türkiye'de çok mahbub, çok muhterem. Kimdir Abdülkadir Geylani? İşte Geylani tarikatının neyi? Kurucusu. Türkiye'de Kadiri derler daha çok ona. Yani Geylani tarikatının neyi? Kurucusu, Kadiri derler. Şimdi Abdülkadir Geylani kimdir biliyor musunuz? Bu kendisine isnat edilen görüşlerden âli, çok muhterem, çok ney? Muvahhid, büyük alim. Nasıl büyük alimdir biliyor musunuz? Abdülkadir Geylani dediğiniz bu zat Bağdat'ı yetiştirmiş olduğu en büyük alimlerdendir. Kimin hocasıdır biliyor musunuz? Hanbeli deyince akla bir adam gelir. Kim o? İbni Kudame el-Makdisi. İbni Kudame el-Makdisi'nin hocasıdır Abdülkadir Geylani. İbni Kudame el-Makdisi'nin hocasıdır. Ve İbni Kudame ondan çokça fazla istifade etmiş, ders almıştır. Ve kendisi nedir? Nedir? Hanbeli mezhebindendir. Kim? Abdülkadir Geylani. Şimdi bakın onun iki tane eseri var. Bir tanesi Günye eseri. Meşhur Günye. Duymuşsunuzdur. Evet. Bir tanesi de Tuhfetül Muttakîn ve Sebîlül Arifîn. Şimdi bakın. Günye'den okuyorum size. Abdülkadir Geylani demiş. Diyor ki yaratıcıyı ayet ve delillerle bilmeye gelince kişi bilmeli ve kesin olarak inanmalı ki Allah birdir. Tektir. Allah yükseklik yönünde. Yukarı tarafta arşına istiva edendir, mülkü kapsayandır. İlmi, eşyayı çepeçevre kuşatandır. Ona ancak güzel söz yükselir çıkar. Onu da salih amel yükseltir. Fatiha. Allah gökten yere kadar her işi, yaratma işini düzenleyip yönetir. Sonra bütün bu işler sizin sayı geldiklerinize göre 1000 yıl tutan bir günde ona çıkar. Dikkat edin ayetlere. Secde 5. Allah her yerde olmakla nitelemek caiz değildir. Allah'ı dikkat edin açıklıyor. Her yerde olmakla nitelemek caiz değildir. Allah aksine gökte arşa istiva etmiştir denmesi gerekir. Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Rahman arşa istiva etti. Daha sonra bu konuda bir takım ayet ve hadisleri zikrettikten sonra şunları söylüyor. Onları ben almamışım uzun. İstiva sıfatını herhangi bir tevhile kaçmaksızın olduğu gibi kullanmak gerekir. Öyle ki bu istiva arşa yapılan zat istivasıdır. Dikkat edin. Ne mücessime ve kerramiyenin dediği gibi arşın üzerine oturmak ve onunla doğrudan temas etmek yani ona doğrudan değmek anlamındadır. Ne eşariyenin dediği gibi kadrinin ve sıfatlarının yüceliği ve yüksekliği anlamındadır. Ne de mutezilenin dediği gibi arşı istila etmek ve ona galebe çalmak anlamındadır. Çünkü Kur'an ve sünnet nasları istiva sözüyle bunları kastetmemiştir. Aksine onlardan aktarılan istiva sıfatının doğrudan kendi anlamına hamledilmesidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin eşi Ümmü Seleme radıyallahu anh'ın Allah'ın Rahman arşa istiva etti buyruğu hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bunu zayıf olduğunu ne yapmıştık? Söylemiştik İmam Malik'ten ve hocasından. Ne? Sabit diye. Ne demiş? Rahman arşa istiva etti buyruğu hakkında şöyle dediği rivayet edilmiştir. İstiva niteliği akıl ile bilinmez. Anlamı ise bir bilinmez değildir. Ona inanmak gerekli farz. Onu inkar etmek ise küfürdür. Onun niteliği bilinmeksizin arşın üzerinde olması Allah'ın, dikkat edin şimdi bakın şu cümleye dikkatinizi çekiyorum. Abdülkadir Geylani'nin cümlesi. Onun niteliği bilinmeksizin arşın üzerinde olması Allah'ın her peygambere indirdiği her kitapta söylene gelmiştir. Bak Abdülkadir Geylani diyor. Onun niteliği bilinmeksizin arşın üzerinde olması Allah'ın her peygambere indirdiği her kitapta söylene gelmiştir. Bunu El-Bünye adlı eseri 56 ve 57. sayfada söylüyor. Tuhfetül Muttakin ve Sebilül Arifin kitabında da mezheplerin Allah Azze ve Celle'nin sıfatları hakkında ihtilafa düşmeleri bölümü altında istiva konusunda selefe muhalefet eden grupların görüşüne yer verdikten sonra şöyle diyor. Bu onların bir hatasıdır. Çünkü Allah Teala zatıyla arşa istiva etmiştir. Bak cevap veriyor. Bu onların bir hatasıdır. Çünkü Allah Teala zatıyla arşa istiva etmiştir. İmam Alusi, meşhur Hanefi imam. Üç tane Alusi var. Dede, oğul, torun. İmam Alusi, Cilaül Ayney fi Muhakemetel Ahmediyen adlı kitabında Abdülkadir Ceylani'nin El Dünya kitabındaki bu sözlerine yer verdikten sonra şunları söylemektedir. Bakın, dikkat edin. Bazı Hanefi alimlerin, Hanefi, Selefi olmayan, El Dünya kitabından bu konuyu bölümü çıkarmakla ilgili yaptıklarına asla itibar edilmez. Yani nüshadan, kitaptan bu konuyu çıkarmaya kalktılar diyor. Tarif ediyorlar kitabı. Bunu Alusi diyor. Çünkü bu akidenin ondaki sırrı kutsal kılınsın, nakli ileri gelen pek çok müellifin kitaplarında yaygın bir şekilde ne yapmaktadır diyor? Bulunmaktadır diyor. Yani Alusi de onlara bir tokat vuruyor. Siz diyor bazı nüshalardan bunu çıkardınız. Ama ben biliyorum bak, bendeki nüshada da var. Başka kitaplarda da ondan bu nakil ne yaptı diyor? Geldi diyor. Şimdi bunu neden okudun? Diyor İbn-i Teymiye, Allah'ın her peygambere ve ona indirdiği her kitaba ne yapmıştır? Bunu kaydettiğini bize açıkça ifade ediyor. Daha sonra diyor ki ve zükre an Ebi Ömer et-Talemenki, Ebi Ömer et-Talemenki'den rivayet edilmiştir ki diyor ennehu gal, gale ehl-i sünne, ehl-i sünne demiştir ki diyor fi kavlihi teala Allah'ın şu sözü hakkında er-Rahmanu alel arşisteva, Rahman arşı istiva etti. Ennel istiva minallah ala arşihil mecid. İstiva Allah'tandır. Mecid olan arşına. Alel hakika, hakikat üzere, la alel mecaz. Mecaz değil. Ne kadar açık. Daha sonra İbn-i Abdilber diyor ki fi şerhi hadifin nuzul. Nuzul hadisinin şerhinde. Ve fihi delilun. Bu hadiste delalet vardır. Delil vardır. Ala ennallaha fissema. Allah semadadır. Alel arşi min fevki seb'i semavat. Yedi kat semanın üzerindeki arşta olduğuna. Kema galetil cema'a. Cemaatin, ehl-i sünnetin dediği gibi. Ve huve min hüccetihum alel mutezile. Bu mutezileye karşı delildir. Fi kavlihim ne derdi ehl-i şey mutezile? İnnallaha fi kulli mekan. Allah her mekandadır. Ve leyse alel arş. Nerede değildir? Arşta değildir. Ve mine delil. Yine delillerden bir tanesi de ehl-i sünnetin. Ala sıhhati ma kâlehu ehlül hak, ehlü hakkın yani ehlü sünnetin dediğinin doğruluğuna, o da ne? Kavlillahi teala er-Rahmanu alel arşi istiva, Rahman arşi istiva etti. İbn-i Abdülber ki Maliki mezhebinin neyidir? Büyük imamlarından. Daha sonra diyor ki bakın Şeyhülislam dedi ki gâle Şeyhülislam, İbn-i Teymiye dedi ki ve fil fıkhil ekber, fıkhı ekberde el mervi an İmam Ebi Hanife, İmam Ebi Hanife'den rivayet edilmiş. Bakın. El mervi ani İmam Ebi Hanife diyor. İlme bakın, ilme. İmam Ebu Hanife'ye ait kitap demiyor. Yazdığı kitap demiyor. İmam Ebu Hanife'den rivayet edilmiş kitap. Dikkat edelim buna. İki rivayeti var bu kitabın. Bir, oğlu Hammad'ın İki Ebu Muti El Belhi. Bunu şimdi şeyine girmiyorum ben. Senedine girmiyorum. Ama bütün Hanefiler bu kitabı makbul kabul etmiş. Üstüne ne yapmışlardır? Taftazani, Molla Ali el-Kari, pek çok Ebu'l Münteha şerhler yazmışlardır. Ne diyormuş İmam Ebu Hanife bu kitabında? Buraya çok dikkat ediyoruz. Rahimahullah gal. Men kale, kim derse ki la arifu rabbi fis sema em fil art. Rabbimin semada mı yoksa arzda mı olduğunu bilmiyorum. Kim böyle derse diyor İmam Ebu Hanife, fakat kefer. Kafir olmuştur. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُلْ, çünkü Allah diyor ki diyor اَرْرَحْمَانُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى, Rahman arşa istiva etti ve arşu fevka seb-i semavat, arşı neydi kas semanın üstündedir. İmam Ebu Hanife diyormuş ki, dikkat edelim, kim ki Rabbim semada mıdır yoksa arzda mıdır bilmiyorum derse kafirdir. Şimdi bakın, gultu, dikkat edelim buraya Allah rızası için, İbn-i Teymiye'nin tespitine bakın, ben derim ki diyor bu söz üzerine, fein kale, biri derse ki innehu alel arş, Allah arşın üzerindedir, isteva, arşı da ne yapmıştır, istiva etmiştir, velakinnehu, fakat derse bunun üzerine, yegul la edri, bilmiyorum, el arş fis sema, arş semada mıdır, en fil art, yeryüzünde midir, kal huve kafir, bu da kafirdir. Neden? Leennehu enkere en yekune fissema, arşın semada olduğunu ne yapmıştır? İnkar etmiştir. Leennehu teala, Allah azze ve celle fi a'la illiyin, illiyin en üstündedir. Ve ennehu yud'a min a'la, nereden dua edilir? Üstten istenerek dua edilir. La min esfel. Diyor ki ve fi lafzin, bir lafızda diyor, başka bir lafızda İmam Ebu Hanife'den, se'eltu Ebu Hanife, İmam Ebu Hanife'ye sordum diyor. Ebu Muti el-Belhi. Ammen yegul, diyen hakkında, la arifu rabbi fis sema en fil art, Rabbim semada mıdır arzda mıdır bilmiyorum. Gal dedi ki fakat kefere, bunu diyen kafir olmuştur. Leenne Allah Teala, çünkü Allah yekul diyor ki Errahmanu alel arşi isteva, Rahman arşı istiva etti. Ve arşu fevka seb-i semavat, çünkü arşı yedi kat semanın üstündedir. Gal diyor ki fe innehu yegul, dikkat edelim, İmam Ebu Hanife diyor ki diyor, bakın, alel arş isteva, Allah arşa istiva etti. Velakin la yedril arş fil art en fis sema, fakat adam bilmiyorum diyor. Adam kabul ediyor, Allah'ın arşa istiva ettiğini ne yapıyor? Kabul ediyor. Ama arş semada mıdır arzda mıdır onu bilmiyorum diyor. Buna ne diyor İmam Ebu Hanife? Kafir. Daha sonra diyor ki diye, gal iza enkere ennehu fis sema, eğer semada olduğunu inkar ederse fekat kefer, kafir olmuştur. Thümme gal, daha sonra diyor ki fe fî hâzel kelâmil meşhur an İmam Ebi Hanife inde ashabihi ennehu kefferel vâkıf. İmam Ebu Hanife'den meşhur olan bu sözdeki ashabı katında da meşhurdur. İmam Ebu Hanife tevakkuf edeni kafir görmüştür. Tevakkuf. Buraya dikkat edelim. Tevakkuf. Ne demek tevakkuf? Yani Allah arşa istiva etmiştir ama bilmiyorum arş semada mıdır arzda mıdır? Yani durmuş adam. Bunu ne yapmıştır İmam Ebu Hanife? Bunu bile ne yapmıştır? Dikkat edin. Tekfir etmiştir. Şimdi İmam İbn-i Teymiye diyor ki, çok dikkat edeceğiz buna. Fekeyfe yekunu el cahit. Peki diyor, bunu tamamen reddedenin durumu ne olur? Ennafi, inkar edenin durumu. Ellezî yegûl leyse fissema, Allah semada değildir. Ev leyse fissema ve la fil ard, ne semadadır ne de arzdadır. Bakın fıkha, bakın fıkha. İmam Ebu Hanife kimi tekfir ediyor? Rabbim semada mıdır arzda mıdır bilmiyorum diyen nedir diyor? Kafir. Başka bir adam da diyor ki, aynı rivayet İmam Ebu Hanife'den, Allah arşa istiva etmiştir ama arş nerededir? Gökte midir, yerde midir bilmiyorum diyen de kafir olmuştur. Diyor ki İbn-i Teymiye, ya İmam Ebu Hanife bu hususta bilmiyorum diyeni tekfir etmiştir. Bir de Allah'ın semada olmadığını, arşını istiva etmediğini iddia edenin hali nedir diyor. Bir düşünün. Bakın. Çoğu insan buna ne yapmaz? Dikkat etmez. Çoğu insan buna dikkat etmez. Daha sonra diyor ki İbn-i Teymiye, vahdecce ala kufrihi bi kavlihi teala. İmam Ebu Hanife o adamın küfrüne neyle delil getirdi? Errahmanu alel arşisteva. Rahman arşı istiva etti. Gal dedi ki ve arşu fevka seb-i semavat. Arşı yedi kat semanın üstündedir. Ve beyene ve beyne ve beyene bihaza bununla bize açıkça ifade etti diyor. Enne kavlehu teala errahmanu alel arşi istiva. He. Allah Azze ve Celle Rahman arşı istiva etti. Buyruğu yübeyyünü açıklar. Enne Allah fevka semavat. Allah yedi kat semanın üzerinde. Fevka arş, arşın üzerinde. Ve ennel istiva alel arş. He. Allah Azze ve Celle arşı istiva etti. Delle ala enne Allah bi nefsi fevkal arş. Bütünüyle Allah'ın arş üzerinde olduğuna delalet etti. Şimdi ne diyor burada? Ne diyor? Ne diyor şimdi? Burada ne diyor İbn-i Teymiye? Ömer ne diyor burada İbn-i Teymiye? Uyumak kolay, anlatmak zor. Hani ne diyor İbn-i Teymiye burada? İmam Ebu Hanife'nin bu cümlesinden hareket ederek ne diyor? Teker teker soracağım. Hadi. Anlat bakalım. Mehmet ne diyor? Halil ne diyor? Hocam en son cümlesi. Yani İbn-i Teymiye İmam Ebu Hanife'nin sözüne nasıl bir hüküm bina ediyor? Yani istiva ile ilgili sözü mü hocam? Yani bir tane sözü var işte. Aa işte semada olma, arş üzerinde olma. Yani İmam Ebu Hanife'nin istiva, yani Allah arşa istiva etmiştir. Arş aşağıda mıdır, yukarıda mıdır? Bilmiyorum derse. Şimdi bakın. İmam Ebu Hanife diyor ki adamı çıkıp teki gelse dese ki he, Rabbin gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum derse nedir diyor İmam Ebu Hanife? Kafir. Çünkü niye Rahman ne diyor? Arşı istiva etti diyor. O en yukarıdadır. Burada yani İmam Ebu Hanife tevakkuf edene kafir diyor. Ne demek tevakkuf edene? Yani bilmiyorum diyene bile kafir diyor. Bilmiyorum diyene. Bilmiyorum. Başka bir rivayette de İmam Ebu Hanife'den gelen başka bir rivayette de Rahman arşı istiva etmiştir. Tamam kabul ama arş he, gökte midir yerde midir bilmiyorum. Gene bilmiyorum diyeni bile ne yapıyor? Tekfir ediyor. Şimdi diyor ki İbn-i Teymiye yahu bilmiyorum diyeni bile tekfir eden İmam Ebu Hanife Allah asla gökte değildir. Her yerdedir. Arşına istiva etmemiştir diyene ne der? Hocam yani acaba oradaki de İşte bakın görüyor musunuz fıkıh. Yani bu çok büyük bir fıkıh. Bu çok büyük bir fıkıh bu. Bu çok büyük bir fıkıh. Yani bu İbn-i Teymiye'nin nakli. Nereden İbn-i Teymiye bunu almış? Fıkıh-ı Ekber'den. Ya İbn-i Teymiye'nin nakline bizi itibar etmeyiz arkadaşım ya. E tamam. Türkiye baskısı, Osmanlı baskısı. Fıkıh-ı Ekber'de ne diyor? Yok bakalım. Osmanlı baskısı. Her kim Rabbim gökte mi yoksa yerde midir bilmiyorum derse kafir olmuştur. Bak aynen almış. Hiç tarif etmemiş yani. Devam. Yine aynı şekilde o arşının üzerindedir. Fakat arş gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum diyen kimse de kafir olmuştur. Değişiklik var mı İmtiyemi'nin söylediği bunun arasında? Bak ne kadar güzel nakli. Bu sözün diğer bir rivayeti de şöyledir. Her kim Rabbim gökte mi yoksa yerde midir bilmiyorum derse kafir olmuştur. Çünkü Allah Rahman arşa istiva etti buyuruyor. Allah'ın arşı da yedi kat semanın üstündedir. Yine aynı şekilde o arşın üzerindedir. Fakat arş gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum diyen kimse de kafir olmuştur. Çünkü o Allah'ın gökte olduğunu inkar etmiştir. Allah'ın gökte olduğunu inkar eden de kafir olmuştur. Yani bak inkar edenin durumu ne? Çünkü Allah illiyinin en üstündedir, en yukarısındadır. Ondan yukarıdan istenir, aşağıdan değil. Diğer bir rivayet. Allahu Teala'dan bir şey istenirken yukarıdan istenir, aşağıdan değil. Çünkü aşağı hiçbir şeyde rububiyet ve uluhiyetin sıfatlarından değildir. Evet. Nitekim hadiste de şöyle rivayet edilmiştir. Dikkat edin şimdi. O cümleyi bir daha oku. Şimdi bu başka bir kitap. Şimdi demin okuduğumuz sizin Fıkıh-ı Ekber'den alınma. Fıkıh-ı Ekber'den alınma. Şimdiki Fıkıh-ı Ebsat'tan. Bakın bir daha oku ikinci rivayet. Buraya dikkat edelim. Fıkıh-ı Ebsat da onun kitabı. Evet yani ona ait. Nispet edelim. Evet. Allah-u Teala'dan bir şey istenirken yukarıdan istenir. Aşağıdan değil. Çünkü aşağı hiçbir şeyde rububiyet ve uluhiyetin sıfatlarından değildir. Tamam. Nitekim hadiste de şöyle rivayet edilmiştir. Bakın hadiste. Bir adam siyah cariyesini Hazreti Peygamber'e getirerek şöyle dedi. Bir mümine cariyeyi azat etmek isterim. pardon hocam, bana azat etmek üzerime vacip oldu. Bunu bana yeterli görür müsün? Hazreti Peygamber de cariyeye sen mümine misin diye sordu. Evet. O da evet deyince bu defa Hazreti Peygamber peki Allah nerede diye sordu. O da göğe işaret etti. Bunun üzerine Hazreti Peygamber adama onu azat et. Çünkü o müminedir buyurdu. Şimdi İmam Ebu Hanife bunu neyle alakalı söylüyor? Hangi konuyla alakalı söylüyor? Semada olan olay. Evet. Müsnet'te değil hadis. Evet, Müsnet'te değil hadis. Evet. Diğer rivayeti oku. Şunu. Bir rivayet daha var. Biz Allah'ın ihtiyaç olmaksızın arş üzerine istiva ve istikrar ettiğini ikrar ederiz. O ihtiyaç olmaksızın arşı da başkalarını da muhafaza eder. Evet, görüyorsunuz. Her kim Allah Azze ve Celle'nin zatıyla gökte olduğunu inkar ederse muhakkak kafir olmuş. Evet, bu da başka bir rivayet kendisinde. Evet, bizzat zatıyla kelimesini kullanıyor. Demek ki Arapçalarını da aldık burada zaten, verdik. Bunlar bize neyi gösteriyor? Neyi ifade ediyor? Açıkça şunu ifade ediyor. Büyük Şeyhülislam İbn-i Teymiye. İmam Ebu Hanife'nin cümlesine bakacaksınız diyor, rivayete bakacaksınız. Gerek Fıkhül Ekber'de gerek Fıkhül Efsat'ta. Rabbim gökte midir yoksa yerde midir bilmiyorum diyen insana kafir diyor. Yani bilmiyorum demiş, tevakkuf etmiş adam, buna kafir diyor. Diğer rivayette Allah arşa istiva etti, amenna, kabul, ama arş gökte midir yerde midir bilmiyorum diyene de kafir diyor. Orada da adam bilmemiş, tevakkuf etmiş. Tevakkuf edene kafir dediğine göre diyor, İnkar edenin hali nicedir. Şeyhülislam İbn-i Teymiye'nin neyi bu? Çok güzel bir tespiti. Yani açık seçik naslar ne yapıyor? Bunu ifade ediyor diyor. Bunu inkar etmenin neydi, ne inkar etmek ne değildir diyor. Mümkün değildir diyor. Evet. Ebu'l-Mali el-Cüveyni, o da Eş'ari mezhebinin meşhur bir neyi? Alimi. Kimi verdik burada Eş'ari mezhebinde? Ebu'l-Hasen el-Eş'ari'yi verdik. Değil mi ilk? Ne diyordu Ebu'l-Hasen el-Eş'ari? Kısaca ne diyordu? Kim özetleyecek? Ne diyordu? Sen yoktun ya. Dur. Ebu'l-Hasen el-Eş'ari ne diyordu? Yusuf ne diyordu kısaca? Hocam ayetlerle Allah Azze Celle'nin arşının istiva ettiğini ispatlıyordu. Yani ne diyordu? Siz gökte olanı sizi yere geçirivermeyeceğinden emin misiniz? Evet. Orada gökte olmaktan kasıt nedir diyordu? Arşın üstünde arş. Olmak. Evet. Bunu açıkça El-İbane'de söylüyordu. Sonra El-Bakillani. O da Sema ile ilgili. Evet. Sema'nın da arşı yani kastediyordu. Açıkça bir de Ebu'l-Mali El-Cüveyni. Bakın bunlar 3 tane meşhur. Ne? Eş'ari alim. 3 tane meşhur Eş'ari alim. Bakın o da ne diyor? Mi meclisinde şöyle dermiş. Başka hiçbir şey yok iken Allah vardı. Şimdi de o zaman olduğu şey üzeredir. Daha sonra Cüveyni'nin bu sözünden sonra Ebul Cafer el-Hamedani ona şöyle demiş. Sen arş hakkında konuşmayı bırak da, çünkü o nakille sabittir, kalplerimize duyduğumuz şu kaçınılmaz duygudan bize haber ver. Neymiş o duygu? Hiçbir arif sağa ve sola bakmadan sadece yüksekleri arzuladığına dair bu kaçınılmaz duyguyu kalbinde hissetmeden kesinlikle ya Allah dememiştir. Öyleyse içimizde beliren bu kaçınılmaz duyguyu kalplerimizden nasıl kovabiliriz? Bunun üzerine feryadı basan Ebu'l-Mali el-Cüveyni eliyle başına vurarak Hemedani beni şaşkına çevirdi. Hemedani beni şaşkına çevirdi diyerek Hemedani'nin görüşünü ne yapmıştır? İkrar etmiştir. Bununla alakalı kitaplarda pek çok ne vardır elimizde? Nakil vardır. Özellikle İçtima Cüyuş-ül İslamiye'de İbn-i Kayyım bununla alakalı pek çok rivayete yer vermiştir. Biz burada hepsine değinmiyoruz. Ama şunu ifade ediyoruz. Diyoruz ki bir insan Eş'ari de olsa, Eş'ari de olsa, evet, Maturidi de olsa, Allah'ın arşını ve istivasını ne yapamaz? İnkar edemez. Arş ve istiva mütelazimdir. Allah arşı en ulu mahlukat olarak, evet, kendi istivasına mahal olarak ne yapmıştır? Yaratmıştır. Evet. Ama yarattığı nedir? En ulu makam, en yüce makamdır. Onun üstünde ne yoktur? Başka bir mahluk yoktur. Onun üstünde başka bir mahluk yoktur. Çünkü arş semavatın neyidir? Çatısıdır. Bu bir. Çünkü arş semavatın neyidir? Çatısıdır. Bu bir. İki, çünkü arş Allah'ın istiva ettiği mahaldir. Mahalden kasıt evet mekandır. Her ne kadar Allah mekandan münezzehse. Çünkü niye? Eğer siz Allah'a isnat ettiğiniz mekan Allah'a çepeçevre kuşatıyorsa, Allah orada bir yer tutuyorsa o mekan olur. Ama Allah'ın arşa istiva etmesi, arşın onu kuşatmasını, Allah'ın onun üstünde bir yer tutmasını ne yapmaz gündeme? Getirmez. Her zaman örnek veriyoruz. Güneşi yok edin. Güneş yok. Güneş yok. Güneşin yok olduğunu farz edin. Kim bana doğuyu ve batıyı gösterebilir? Güneş yok. Doğuyu ve batıyı göster. Arz yok. Merkür yok. Venüs yok. Jüpiter yok. Satürn yok. Uranüs yok. Neptün yok. Plüton yok. Yer çekim diyoruz. Bak yer çekimi. Bizi yer çekiyor. Boşluktasın. Hadi bana yeri yukarıyı göster, aşağıyı göster. Yani gerek yerle alakalı, gerekse cisimle alakalı kavramlar izafi. Bunlar ne? İzafi. Allah mekandan münezzeh değil mi hocam? Nasıl arş Allah'ın istiva ettiği mekandır, mahaldir? Öyledir. Çünkü niye? Arş Allah'ı kuşatamaz. Allah da ona istiva ile orada ne tutmaz? Yer tutmaz. Bu söylediğin cisimler için geçerlidir. Cisimlerde nedir? Cisimlerde nedir? Materyallerden oluşur. Cevher ve arazdan oluşur. Cevher nedir, araz nedir? 1400 yıldır hilaf ettiniz, itiraf ettiniz. En sonunda da cevher de yok, araz da yok dediniz. İşin içinden çıktınız, onu da inkar ettiniz. Onun için bunlar safsatadan ibaret. Demek ki arş hakkında iki şey bilmemiz yeterlidir. Semavatın, mahlukatın çatısıdır. Allah'ın istiva ettiği mahaldir. Onun için ne ayetlerde ne hadislerde arşı taht diye tercüme edemezsin. Taht diye ne yapamazsın? Tercüme edemezsin. Çünkü arşın anlamı budur. Arşın anlamı budur. O arşın lügat anlamıdır. Biz lügat anlamlarıyla ayet ve hadisleri tercüme etmeyiz. O yüklenen lügat anlamıdır. Bu ıstılah anlamıdır. Doğrusu budur. Allah'ın arşı lügat anlamıyla tahttır. Yoksa ıslah anlamıyla semavatın, mahlukatın çatısı ve istiva ettiği mahaldir. Bu budur. Bundan ötesi selefin kitaplarında ne değildir? Mevcut değildir. Bundan ötesini iddia etmek ne değildir? Mümkün değildir. Evet. Kitapta bununla alakalı pek çok bilgi var. Bunlara zaten biz burada ne yaptık? Değindik. Onlara burada değinmeyeceğiz. Şimdi babımızın son bölümünü alacağız. İbni Abbas dedi ki El-Mecid. Orayı bir oku bakalım. Evet. Hadis değil. Babın son bölümü. İbni Abbas dedi ki El-Mecid. Bab başlığının son bölümü. Bab başlığının son bölümü. Ve Gali İbni Abbas. Şimdi şeyi bitirdik. İstiva ve arş meselesini bitirdik. Kaç ders oldu? Üçüncü ders değil mi bu? Üç derstir bu meseledeyiz. Şimdi geliyoruz babın diğer bölümüne. O bölümü de aldıktan sonra nasip olursa inşallah İmam Buhari'nin zikrettiği hadisleri oku. Ve kâle İbn Abbas el-Kerim, ayrı ayrı okuyun. El-Mecid, el-Kerim. İki nokta. Tamam. Sonra Vel-Vedud el-Habib. Devam. Yukal Hamid Mecid ke'ennehu fa'il min Mecid Mahmud min Hamid. Ya da Hamet demiştik. Ya da Hamet demiştik. Anlamını oku Ömer. İbn Abbas Zülarşil Mecid Kerim yani keremle nihayet olmayan El Gafurul Vedud Habib yani çok sıra manasıdır demiştir. Hamidun Mecudun denilir. Bu failun vezninden gibidir. Mecudun Macudundan alınmıştır. Mahmud da Hamid'den alınmıştır. Evet. Şimdi yani ne alaka değil mi? Yani bu babla alakasını kurmak çok zor bu. Neyin? İfadenin değil mi? Var. Alakası var. Şimdi baba bakıyorsunuz. Allah Allah Mecid'den bahsediyor. Halbuki neden bahsediyordu? Bab neydi? Arşın su üzerinde olması. Allah'ın da azim arşın sahibi olmasıydı. Onunla alakalı istiva kelimesini açıklayıcı Ebu'l-Ali'nin neyini? Yani ifadesini, daha sonra İmam Mücahid'in ifadesini verdi. Peşinden de kalktı. Mecid'den, Kerim'den bahseder oldu. Neden? Nedeni var. Nedeni var. Nedeni var. Evet. Şimdi diyor ki İmam Buhari, İbn Abbas dedi ki, Allah Allah. İbn Abbas dedi ki, ya İmam Buhari İbn Abbas'tan hadis rivayet eder mi ya? Etmez. Ha. Gene bu muallakatından, hatırlıyor musunuz? Muallakatından. Neden bu? Muallakatından İmam Buhari. Ama dikkat ederseniz, ha, nasıl bir muallak bu? Bizzat hadisin metninde kullandığı bir muallak değil. Yani bab başlığında kullanmış. Yukarıda Ebu'l-Aliye'yi de derken öyle yaptı. Mücahid'i de derken öyle yaptı. Onları başka yoldan vasletti. Ha, kendi vasletmedi. İmam Taberi ve diğerleri. Bu da bir başka muallakat. Başka bir muallakat. Ha, bunu burada senesiz bir şekilde verdi. Kaç türlüydü İmam Buhari'nin muallakatı? Var mıydı? Başka İmam var. Üç türlüydü. Nasıldı? Bir. Hocam, birincisi kendi yazar. Yani kendi yazdığı şeyleri açıklar. Öyle değil. Öyle değil. Aç. Öyle değil. Bizzat. Başka eserinde olur. Hayır şimdi. Hayır. O ikincisi. Birincisi nasıldı? Buhari'nin bir babında onu senetsiz verir ama Buhari'nin başka bir kitabında, babında onu ne yapar? Senetli verir. Bu bir. İkincisi, Buhari'de böyle olduğu gibi gene senetsiz verir. Onu başka bir kitabında vasleder. Ya da başka alimler, İmam Buhari vasletmez de başka alimler, İmam Taberi gibi, İbn Ebi Şeybe gibi ne yapar? O rivayetini vaslederler. He, gerek Ebu'l-Aliye'de gerek de Mücahit'te hangisi vardı? En sonuncu vardı. Kendi vasletmemişti. Ne yapmıştı? Başka bir alim vasletmişti. Hatırlıyoruz değil mi? Gerek Taberi, gerek İbn Ebi Şeybe. Ha işte bu muallakta, İbn Abbas'tan İmam Buhari ne Sahih Buhari'de ne de başka bir kitabında bunu vasletmemiş. Başka bir yoldan vasledilmiş. Dedik ya, talik. Ala Sahih Buhari. Buhari'deki muallak rivayetlerin vasledildiği İbn Hacer tarafından yana 5 ciltlik bir eser bu. Fetül Bari'de de kısmen değinir, burada da değinir. Diyor ki İbn Hacer rahmetullahi aleyh, Fetül Bari'de burada da söylüyor aynısını. Vasalahu İbn Ebi Hatim min tarik Ali İbn Ebi Talha an İbn Abbas. İbn Ebi Hatim diyor, İbn Ebi Hatim bu rivayeti Ali bin Ebi Talha'dan, o da İbn Abbas'tan senediyle ne yapmıştır? Vasletmiştir. Demek ki bu rivayet bize senetli bir şekilde İbn-i Ebi Hatim tarafından ne yapılmıştır? Vasledilmiştir. İbn-i Ebi Hatim. Evet. Fî kavlihi teâlâ. Allah Azze ve Celle'nin şu neyi? Kavlinin tefsiri yorumuyla alakalı. Zül arşil mecid. El Buruç 15. ayet. Buruç suresi 15. ayet. Mecid arşın sahibi Allah. Mecid arşın sahibi. Gal diyor ki İbn Abbas, el mecid, mecid demek el kerim, kerim demektir. Mecid demek ne? Kerim demektir diyor İbn Abbas. Şimdi anladınız mı babın alakasını? Yani burada mecid neyin sıfatı? Arşın sıfatı. Buruç 15. ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle diyor ki, o Allah ki mecid arşın neyidir? Sahibidir. Peki mecid ne demek? Mecid ne demek? Şerefli demek. İzzetli demek. Ama anlamını İbn Abbas bize ne olarak açıklıyor? El Kerim. Peki bunu niye böyle yapıyor? Birazdan onu alacağız. Ve bihi ey bis senet An İbn Abbas fi kavlihi teala. Daha sonra gene aynı senetle ne demişti orada? El Vedud el Habib. El Vedud el Habib. Diyor ki ve huvel gafurul vedud. Buruç suresi 14. ayet. O Allah ki gafurdur, veduttur. Ne demek vedud? Gal diyor ki İbn Abbas, el vedud, vedud el habib, sevgili. El vedud çok sevmek, el habib yine sevmek o anlamdadır diyor. Daha sonra diyor ki ve zekere Suyuti ennehu harrecehu İbn Cerir ve İbnül Mundir vel Beyhaki fi sıfat fil mevdu'ayn. Bu Vedud'un Habib'le alakalı rivayetini İbn Abbas'tan İbn Cerir, İbnül Munzir, Beyhaki fi sıfat, evet, fil esma ve sıfatta iki yerde zikretmiştir diyor İbn Hacer'den ayrı olarak Suyuti. Evet. İbn Hacer İbn Ebi Hatim diyor bunu zikretti. Senediyle gene evet. Ama Suyuti ziyadeten diyor ki İbn Cerir, İbnül Munzir, Beyhaki esma ve sıfatta iki yerde zikretti. Ha şimdi gelelim bunu almaya. Demek ki bunun mensul olarak gelmesinin bize faydası var. Muallak olması önemli. Sahih senetle gelmiş. Ne dedik? El Mecid. Ne demekmiş? El Kerim. Evet. Ha. Başka El Vedud. Ne demekmiş? Ha? El Habib. Evet. Bunu bize İbn Abbas açıklıyor. Daha sonra diyor ki Gultu Yaksidul Buhari rahimahullah ennel arş udife ilallahi teala. Burada diyor arş Allah'a isnat edildi, izafe edildi. Neyi kastediyor İmam Buhari bununla? El idafe eddalle alel musahabe vel ihtisas. Bu isnatta ney? Onun yakınlığına, Allah'a has olmasına, özgü olmasına. Haythugal zül arş, arşın sahibi. Allah herhangi bir mahluki için bu ifadeyi kullanıyor mu? Arşın sahibi, dikkat edin. Arşın sahibi. He. Semavatın sahibi demiyor. Mülkü elinde bulunduranıyım diyor ama direkt sahibini kullanmıyor. He. Ey sahibul arş, arşın sahibi. Fedelle zalike ala ihtisasil arşil mezkur billahi dune sairil mahlukat. Böylelikle diyor Allah'a özgü olan arşın özelliğine ne yapılmıştır? Vurgu yapılmıştır. Böyle bir arş mahlukatta ne değildir? Mevcut değildir. He. Sonra devam ediyor. Vel mecid zül arşil mecid. Şimdi şuraya dikkat edin. Arşın sahibi. Eğer mecidin de harekesi kesri olursa neyin sıfatı olur? Arşın. Eğer mecidin harekesi damme olursa neyin sıfatı olur? Allah'ın. Dikkat edin şimdi. Diyor ki vel mecid kuriye bir ref sıfaten lizu. Mecid damme olarak okunduğunda neyin sıfatı oldu? Allah'ın sıfatı oldu. Ellezî huvallah teâlâ. Ve kuriye bilcer kesra ile okundu. Neyin sıfatı oldu? Arşın. Sıfatun lil arş. Daha sonra İbn-i Cerir dedi ki diyor gara ammetu kurra'il medine ve mekke ve ba'dül kufiyin bir ref. Diyor ki Medine'nin, Mekke'nin ve bazı kufilerin geneli neyle okumuştur? Refle. Türkiye'de de refledir bu Kur'an'da. Yani neyin sıfatı olarak? Allah'ın sıfatı olarak. Daha sonra devam ediyor. Redden ala kavlihi zül arş ala ennehu sıfaten ala ennehu sıfatullah. Ha. Şimdi reddetmek için neyi? Ha. Allah Azze ve Celle'nin sıfatı olduğunu ne anlamıyla açalım onu. Şimdi arş Allah'ın bir sıfatı mıdır? Neydir Allah'ın? İstiva, İstiva ettiği en yüce ney? Mahluk. Demek ki Allah'ın sıfatı değil arş. He. Sıfatı olmadığına göre bunu refle okumuşlardır. Mutezile'ye ve Cehmiye'ye cevap vermek için. Ney? Burada mecid neyin sıfatı? Allah'ın sıfatı neyin değil? Arşın. Dikkat edelim. İnce bir nokta. Ve kara zelike ammet kurra'il kufe hafzen. Kufe ehlinin çoğu da ala ennehu min sıfatil arş cerle okumuştur. Yani neyin sıfatı olarak? Arşın sıfatı olarak. Ve sevap minel kavl ennehuma kıraatani ma'rufetan. Doğrusu ikisi de sahih kıraattir. Daha sonra devam ediyor. Fe bi eyyihima kara'il kari fe musib. Hangisiyle okursa kari ne yapmıştır okuyan? Doğruyu bulmuştur. Şimdi gelelim. Ne diyor İbn Abbas? El Mecid ne demektir? El Kerim. Peki bunu nereden alıyor? Bunu Mü'minun suresi 116. ayet-i kerimeden alıyor. Huve Rabbul Arşil Kerimi. Huve Rabbul Arşil Kerim'i. Bunda ittifak var. Kerim neyle okundu? Neyle? Cerre. Yani kesra. Ki o Allah ki neyin Rabbidir? Kerim olan arşın Rabbidir. Kerim olan neyin? Arşın Rabbidir. Ha, burada dikkat ederseniz Allah bir mahlukuna ney sıfatı vermiş? Kerim sıfatı. Ki aynı zamanda ne demek o? El Mecid demek. Ha, El Mecid demek. Daha sonra diyor ki Ebu Hayyan dedi ki Zül Arş, arşın sahibi olması Allah'ın, hassal arş bi idafeti nefsihi. Arşı kendisine ne yapmıştır Allah? İzafe ederek bir özellik vermiştir. Niye? Teşrifen lil arş. Arşı ne yapmak için? Şereflendirmek için. Başka ve tembihen dikkat çekmek için neye? Ale ennehu a'lamul mahlukat. O arş mahlukatın en neyidir? Büyüdür, yücesidir. Evet. Daha sonra El Mecid. Diyor ki Mecid'le alakalı. Fesserohu İbn Abbas bil Kerim. Kerimle ne yaptı? Tefsir etti. Ve gacae fil Kur'an vasfel arş bi ennehu kerim. Kur'an'da ne geldi diyor? Zaten arşın Kerimle vasfedilmesi geldi. Okuduğumuz gibi Mü'minun 116. ayeti kerime. Gale Teala dedi ki diyor Allah Azze ve Celle. Feteâlallahul melikul hak la ilahe illa huve rabbul arşi kerim. Fevasafel arş bi ennehu kerim. Allah arşı ne yaptı? Kerim olmayla vasfetti. Neden? Dikkat edelim. Lisiatihi ve husnihi. Çok genişliğinden dolayı. Güzelliğinden dolayı. Sonra ve huve fi vasfillah el cevvat. Allah'ın vasfında ne? Cevvat, çok kerim. Sonra vasiul ata, çok fazla veren. Kethirul hayr, çok hayırlı. Hamidus sıfat, her türlü sıfata ne? Layık. Daha sonra Kamus'tan diyor ki el mecid, mecid demek, şerefli yani. Er refiul ali, derecesi çok yüksek olan. El kerim, cömert olan, kerim olan. Eşşerif, şerif olan. El faal, devamlı bir iş üzerinde olan demek. Daha sonra el veduda geçiyor. Bunlara dikkat edelim. Yani İmam Buhari bu bilgileri bize fazladan vermiyor. Bir şey ifade ediyor. El vedud ne demek? El habib. Diyor ki el vedud el habib. Neden? Tekaddeme diyor enne hâzet tefsir merviyun an İbni Abbas bi senedil muttasıl. Çünkü diyor daha önce ne yaptık diyor? Verdik rivayeti. Neyle? Muttasıl bir senetle. Kim söylüyor bunu? İbni Abbas. El vud, vud yani o anlamda sevgi, halisül hub ve safihi. Sevgilinin halisane duygusu ve en neyi durusu, temizi. Yani çok sevmek. He. Peygamber aleyhissalatü vesselam ne? He. Allah'ın Habibi. Onun ötesinde ne? Halil değil mi? Bakın. Habib, sonra ne? El Halil. He. Peki, şurada bir ne var? Bir şey var. İşte o da ne? El Vedud. El Vedud mu üstündür? El Halil mi? Yani ne demek? Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam Habibidir Allah'ın. Aynı zamanda Halil'dir. Aynen İbrahim aleyhisselamın olduğu gibi. He. Peki aynı zamanda Allah Azze ve Celle peygamberin bu sevgi mertebelerinde Halil'le mi en yüce makamda sever yoksa El Vud'la mı? Bu ihtilaf konusu. Ama inşallah sahih Habib, sonra ne? Elvet ya da Vud, sonra ne? Halil. En üst makam olması yönüyle. Heh. Yani bunların her biri sevgi ifade eder. Habib de sevgiyi ifade eder. Hub da sevgiyi ifade eder. Vud da Elhulle de neyi? Sevgiyi ifade eder. Diyor ki kamusta Elvedud kefirul hub. Çokça sevmek demektir diyor. Daha sonra diyor ki Elvedud, dikkat edin sizde vermiş onu. El vedud, dikkat edin oraya. Faul veznindedir. Minel vud. Şuayb aleyhisselam dedi ki diyor İnne Rabbi Rahimun vedud. Muhakkak ki Rabbim nedir? Rahimdir, veduttur. Ve gâle teâlâ ve huvel gafurul vedud. Allah dedi ki ben gafurum, vedudum. Fe karenehu bir rahim fi mevdi ve vil gafur fi mevdi. Dikkat edersen Şuayb aleyhisselam ne dedi? Rabbim rahimdir, veduttur. Vedutla neyi zikretti? Rahim. He. Diğer bir ayette de vedutla neyi zikretti? Gafuru zikretti. He. Çünkü rahimle gafur birbirine yakın. Demek ki sevmenin gereği, çok sevmenin gereği, dikkat edeceğiz, rahmet etme ve bağışlama. Allah çok sevdiği işi ne yapar? Rahmet eder ve bağışlar. Evet. Ebu Bekir İbnül Enbari diyor ki el vedud manahu el muhib li ibadihi, kullarını seven demek. Min kavlihim, neden olduğu gibi burada bazı bilgiler veriyor. Hatta biliyor ki o bir isimdir. Neden vuddan alınmıştır? İki vecihi vardır. Ya meful anlamındadır ya da fail. Yani ne demek? Ha, vedud ya meful ya fail. Ya çok sevilen ya da çok seven. Ha, ya çok sevilen ya da çok seven. Çok sevilen, çünkü müminlerin kalplerinde Allah'ın onlara vermiş olduğu ihsanıyla onu ne yaparlar? Çok severler. Allah da onları sever. Niye? Çünkü onlara rahmet eder ve onları ne yapar? Bağışlar. Ha. Daha sonra diyor ki Gale Teala İnnellezine amenu ve amilus salihat. Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenler Seyecalü lehumur rahman vudda. Allah onlar için ne verecektir? Çok bir sevgi verecektir. Çok bir sevgiyi ortaya koyacaktır. İman edip salih amel işleyen. Fesseret bi ennehu yuhibbuhum. Bu ayette Allah ne yapıyor? Onları sevdiğini ifade ediyor. Ve yuhabbibuhum ila ibadihi, ve kullarına da onları ne yaptığını, sevdirdiğini ifade ediyor. Dikkat edelim. Çok enteresan. He, onları sevdiğini başka ve kullarına sevdirdiğini. Yani el-vudu burada hem fail hem de ney? Mef'ul anlamında. Bizzat Allah seviyor, kullarına da onları ne yapıyor? Sevdiriliyor. Yani o halde Allah onları ne yapıyorlar? Seviyorlar. Aynen ne de olduğu gibi diyor. Buhari Müslim hadisinde olduğu gibi İza ahabballahu abden nada Cibril. Allah bir kulu sevince ne yapar diyor? Cibril'e nida eder. İnni uhibbu fulanen. Ben falanı seviyorum. Fe ahibbahu. Sen de onu sev. Fe yuhibbuhu Cibril. Cibril onu sever. Thümme yunadi fis sema. Sonra Cibril nida eder semada. İnnallaha yuhibbu fulanen. Allah falanı seviyor. Fe ahibbuhu. Onu siz de sevin. Fe yuhibbuhu ehlu sema. Sema ehli onu ne yapar? Sever. Thümme yuda lehul kabul. Sonra insan için bir kabul konulur ortaya. Fil art. Yeryüzüne. Daha sonra diyor bunun inşallah zikri gelecek. He, demek ki bize İbnül Enbari burada ne diyor? Şunu söylüyor. Fail de mef'ul de olsa hepsi neye çıkar? Allah'ın gerek kulları sevmesine, gerek kulları sevdirmesine, gerekse kulların onu sevmesine. Çünkü niye? Allah Azze ve Celle rahmetiyle, bağışlamasıyla ne yapar? O kullara yaklaşır. Daha sonra ne demiş burada? Yukal Hamidun Mecid. Keennehu fa'il. Min Macid, Mahmud, min Hamid. Hafız diyor ki aslu haza kavli Ebi Ubeyde fi mecazil Kur'an. Diyor ki bu şeyin diyor, sözün aslı diyor Ebu Ubeyde'nin mecazil Kur'an'da diyor Allah'ın şu ayetinde söylediği husustur. Dikkat edelim bakın. Ayeti neyle açıklıyor? Ayetle açıklıyor. Meseleyi neyle açıklıyor? Ayetle. Ne diyor o? Hud suresi 73. ayet-i kerime. Galu, melekler dediler ki etacebine min emrillah. Allah'ın emri garibinize mi gitti? Sizi hayrete mi düşürdü? Halbuki rahmetullahi ve berekatuhu aleykum ehlel beyt. Allah'ın evet rahmeti ve bereketi sizin üzerinize olsun. Ey ev halkı. Niye? İnnehu hamidun mecid. Çünkü Allah hamittir, mecittir. Yani ey mahmudun macid. Yani Allah hamittir. İki yönüyle, hem fail olma hem de meful olma yönüyle. Aynen mecitte olduğu gibi. Şimdi alalım onu, daha iyi açıklayacağız. Evet. Hamid. Ne demek hamid? Hamde övgüye layık. Hamde övgüye layık. Layık olan kim? Allah. Allah. O halde bu ney burada? Fail. Ama aynı zamanda Mahmud övlenin kendisi değil mi? Burada ney? Niye övlenin kendisi? Niye? Ha. Niye övlenin kendisi Allah? Neden? Kim söyleyebilir? Niye övlenin kendisi? Övülmeyi hak eden. Övülmeyi hak eden. Çünkü bütün yüce sıfatlar kime ait? Allah'a ait. Yüce sıfatlar Allah'a ait olunca övülmeyi hak eden. Yani burada diyor ki size İmam Buhari, Hamidun Mecid keennehu fail min Macid Mahmud. Yani Mecid. Ne demek Mecid? Çok şerefli. Burada ne? Fail. Ne burada? Fail. Faili ne? Macid. Hamid'in faili ne? Hamid. Mahmud'un mefulu Mahmud. Gelelim Mecid'e. Fail. Çünkü ne? Çok şerefli. Macid'den. Ama aynı zamanda da ne? Mümeccet. Ne? Şerefi insanlara verdiği gibi o şerefi de insanlardan ne yapar? İsteyen. Aynen nede olduğu gibi mef'ul, neden mef'ulde olduğu gibi Mahmud kalıbında olduğu gibi. Ama bu mümeccet şekliyle gelir. Mümeccet yani ne? Tef'il babı şekliyle gelir. Kısaca ne yapıyor bize? İmam Buhari bu hususlarda bilgi veriyor. Zaten dedik Mahmudun min Hamed, sonra ne dedik? Mahmudun min Hamid diye de ayrı bir İmam Buhari'nin neyi var? Nüshası var. Diyor ki Hafız İbni Hacer, Mahmudun min Hamed, daha sonra diyor ki Elhamid ellezî lehu mines safa sıfat. Öyle Hamid ki pek çok sıfatı var. Ve esbabul hamd, ham sebepleri de ma yakdavi en yekune mahmuden. Allah'ın neyini gerektirir? Övülmesini gerektirir. Ve inlem yahmedhu gayruhu. Başkası onu ne yapmasa, övmese bile fehuve hamidun fi nefsi. Allah kendi nefsiyle nedir zaten? Övgüye layıktır. Vel mahmud, dikkat ediyoruz buraya, men taallaka bihi hamdül hamidin. Yani övülen zaten övenlerin eylemleriyle ne yapan? Direkt ilişkilendirilendir. Vel hamd, hamde gelince vel mecd ileyhima. Hamd ve mecd Allah'adır. Yerci'ül kemal kullihi. Allah'a hepsi döner. Fe innel hamd, çünkü hamd yestelzimul sena vel muhabbe lil mahmud. Sena ve sevgiyi kim için? Övülen için gerektirir. Hamd nedir? Övülen için sena ve sevgiyi gerektiren nedir? Bir haslettir. Femen ahbebtehu, sen kimi seversen, velem tufni aleyhi, sevip de ona ne yapmazsan, sena etmez, onu yüceltmezsen, lem tekun hamiden lehu, onu ne yapmış olmazsın? Hamdle övmüş olmazsın diyor. Demek ki ne gerekiyor? Sena gerekiyor. Sena'nın içinde ne var zaten? El mecd. Yani ne? Şeref. Şerefini ibraz etmediğini ne yapmış olamazsın zaten? Övmüş olamazsın. Diyor ki vel mecd, mecde gelince diyor müstezim lil azame. Şeref büyüklüğü gerektirir. Ve si'a genişliği, vel celal celali, kema yedullu aleyhi mevduhu fil luga. Aynen lugatta bunun neyi olduğu gibi, örnekleri olduğu gibi. Son olarak İbn-i Kayyim diyor ki ve min esmaihi taala, Allah'ın bazı isimleri vardır ki, dikkat edin burada bunun özeti neymiş o? Mahu ve dallun ala cümleti evsafin adide. O isim ne yapar? Pek çok neye? Sıfata delalet eder. Bir sıfata değil. Pek çok sıfata. Nasıl? La yahtasu bi sıfa muayyene. O isim tek bir sıfatla alakalı değildir. Bel huve dallun ala manahu. Manası kapsamlıdır. Her şeye delalet eder. La ala mana mufret. Tek bir manaya delalet etmez. Ne de olduğu gibi? Nahvel mecid. Mecid'de olduğu gibi. El azim. Azim'de olduğu gibi. Es samet samet'te. Neden? Fe innel mecid. Çünkü mecid menuttusife bi sıfat müteaddide. Şerefli olanı düşünün. O neyle tanımlanır? Pek çok sıfata sahip olmayla tanımlanmaz mı? Min sıfatil kemal. Nasıl sıfatlar bunlar? Mükemmellik sıfatları. Ve lafzu yedullu ala hada fe innehu mevdu fil luga lissi'a vel kefra. Çünkü mecidin lafzı buna delalet eder lugatta. Neyi kapsar? Genişliği, çokluğu, ziyadeyi. Daha sonra bununla alakalı ne yapıyor? Örnekler verdikten sonra diyor ki zül arşil mecid, mecid arşın sahibidir. Sıfaten lil arş, ey arşın sıfatıdır. Neden? Lisiatihi ve azametihi ve şerefihi. Dikkat edin. Niye azim arş? Niye kerim arş? Neden? Niye mecid arş? Evet. Üç cümleyle özetlemiş. Si'a demiş. Ne demek? Genişlik. İkinci olarak azame demiş. Ne demek azame? Yücelik, büyüklük. Üçüncü olarak da şeref demiş. Ne demek şeref? Şeref demek zaten. He. Bu üç olaydan dolayı diyor Allah Azze ve Celle ne yapmıştır? He. Arşı bununla ne yapmıştır? Vasıflandırmıştır. Neden İmam Buhari bize İbn Abbas'tan muallak bu rivayeti verdi? Demek istiyor ki Allah hiçbir mahluku hakkında ne yapmamıştır? El Azim, El Kerim ve El Meciz sıfatını ne yapmamıştır? Kullanmamıştır. Kimin hakkında kullanmıştır bunu? Arşı hakkında kullanmıştır. Çünkü bu arş bildiğimiz anlamda bir arş değildir. Allah'ın istiva ettiği mahaldir. Arşı istila etmenin bu anlamlarla bağdaşan bir şeyi yoktur. Yani arş çok geniş, çok azametli, çok şerefli. Allah bunu ne yapacak? İstila edecek. Böyle bir şeyi ne yapmak? Akletmek mümkün değil diyor. Çünkü arşın diyor bir özelliği var. Nedir o? Nedir o özelliği? Allah'ın istiva sıfatıyla doğrudan alakalı olması hususu diyor. Kısaca İmam Buhari'nin bu babıyla alakalı söyleyeceğimiz bu. Şimdi hadisimizi alalım. Hadiste geçen meseleleri kısaca değindikten sonra diğer hadisi diğer derste alacağız. Oku ilk hadisi. Hadi. İlk hadisi oku. İlk hadis. Baptaki ilk hadis. Baptaki ilk hadis. Daha hadis alamadık. Okumadık. Daha baptayız. Kale İmamul Buhari'yü rahimahullah haddesene abden an ebi Hamza an el Ameş an Camia İbni Seddat an Safvan İbni Muhzir an İmran İbni Hüseyin قال إني عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه قوم من بني تميم فقال أقبلوا البشرى يا بني تميم قالوا بشرتنا فأعطنا فدخل ناس من أهل اليمن فقال أقبلوا البشرى يا أهل اليمن إذ لم يقبلنا بنو تميم قالوا قبلنا جئناك لنتفقه في الدين ولنسألك عن أول هذا الأمر ما كان قال كان الله ولم يكن شيء قبله وكان عرشه على الماء ثم خلق السماوات والأرض وكتب في الذكر كل شيء ثم آتاني رجل فقال يا عمران أدرك ناقتك فقد ذهبت فانطلقت أطلبها فإذا السراب ينقطع دونها ويم الله لوددت أنها قد ذهبت ولم أقم. Evet, oku. İmran İbni Hüseyin radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanındaydım. O sırada Temim oğullarından bir topluluk geldi. Peygamber onlara müjdeyi kabul edin ey Temim oğulları buyurdu. Onlar sen bizi müjdeledin. Şimdi bize Beytülmal'dan dünyalık da ver dediler. Bu sırada Yemen halkından bir takım insanlar içeriye girdiler. Peygamber bu sefer onlara ey Yemenliler, Temim oğulları madem ki müjdeyi kabul etmek istemediler, İslam'ın o hayır ve saadet müjdesini sizler kabul ediniz buyurdu. Yemenliler kabul ettik ya Resulallah. Esasen bizler senin yanına din hususunda iyi anlayışlar kazanalım ve senden bu işin yani yaratılışın evvelinde neler olduğunu soralım diye geldik dediler. Görüyor musunuz adamları? Hem İslam oluyorlar hem de yaratılışın evvelinden soruyorlar yani. Şimdi bir adam gelecek Müslüman olacak diyecek ya şu yaratılışı bana bir anlat. Yani bir de derler ki bedeviler hiçbir şeyden anlamazlar. Değil mi? Bak anlıyorlar. Peygamber ezelde Allah vardı ve Allah'tan başka bir şey yoktu. Ve Allah'ın arşı su üzerinde bulunuyordu. Sonra Allah gökleri ve yeri yarattı. Sonra Allah lehte kainatın tamamını takdir ve tespit edip yazdı buyurdu. Sonra tam bu sırada bana bir adam geldi de ya İmran. Yani bana geldi diyen İmran bana geldi. Yani İmran diyor ki bana geldi adam. Ya İmran yetiş deven kaçıp gitti dedi. ben hemen deveyi aramak üzere gittim. Bu sırada benimle devem arasını serap kesiyordu. Allah'a yemin ederim ki keşke devem gitmiş olsaydı da ben yerimden kalkmasaydım. Çünkü Resulullah sohbetini ne yaptı? Kaçırdı. Deve gidince malcanın yongası demiş. Ha, kalktı. Adam da deyince deven gidiyor. Kalktı. Ama daha sonra pişman oldu. Evet. İmam Buhari dikkat ederseniz burada uzunca bir hadis almış. İlk hadis olarak bu baba. İmran İbni Husayn. El-Huzayi El-Basri. Evet, sahabeden, asıl Huzayi kabilesinden, Basra'dan. İmran'ın künyesi Ebu Nüceyd. Ne zaman Müslüman olmuş? Hicri 7. yıl. Yani Hayber'in fethedildiği yıl. Hicri 7. yıl. Hayber'in fethedildiği yıl. Hayber savaşından sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam'la hemen hemen bütün gazvelere katılmış. Bütün gazvelere ne yapmış? Katılmış Peygamber aleyhissalatü vesselam'la. Kaynaklar diyor ki sahabenin çok faziletlilerindendi diyor. Evet. Başka ne diyor kaynaklar? Melekler kendisine yüz yüze selam verir diyor açıkça. Evet. Melekler kendisine yüz yüze açıkça ne yapar? Selam verir diyor. Sonra duası kabul olunan bir sahabi. Yani pek çok örnekleri var. Sahabeden bahseden kitaplarda. Hazreti Ömer onu Basra ehline muallim olarak yolluyor. Hazreti Ömer onu hilafeti döneminde Basra ehline ne olarak? Muallim olarak yolluyor. Onlara dinlerini öğretsinler. Evet. Hasanül Basri diyor ki, Hasanül Basri talebelerinde. Basralı ya bu da. Hasanül Basri 40 küsür neymiş? Sahabiyle cihad etmiş. Azerbaycan Bolları'nın diyor ki, Allah'a yemin ederim ki diyor, Basra'ya diyor onun gibisi gelmedi. Hazreti Ömer onu Basra'ya yollayınca Hasanül Basri onun talebesi olma şerefiyle ne yapıyor? Karşı karşıya kalıyor. Diyor ki vallahi diyor onun gibisi, onun bir benzeri Basra'ya gelmedi. Fitne zamanında hiç kimseyle savaşmadı. Yani ne Hazreti Ali'den taraf oldu ne Hazreti Muaviye'den. Tamamen ne yaptı? Savaşları terk etti. Hiçbirine katılmadı. Basra'da Hicri 52 yılında vefat etti. Basra'da Hicri 52 yılında vefat etti. Kısaca hakkında verebileceğimiz genel bilgi bu. Ha, İmran İbni Husayn'ın yazın yanına 52 deyince anlarsınız Hicri 52 yılında ne yapmış? Evet, Basra'da vefat etmiş. Şimdi diyor ki İmran İbni Husayn, İnni inden nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimizin yanındaydım diyor. İmam Buhari bu hadisi Bed'ul Halk kitabında da rivayet etmiş. Bed'ul Halk kitabında da rivayet etmiş. Yani sahihinde. Orada da diyor ki İmran İbni Huzeyn, lafzı farklı biraz daha. Dakaltu alen nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber Efendimizin huzuruna girdim. Ve akaltu nakati bilbab, devemi de nereye bağladım? Kapıya bağladım. Yani demek ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın huzurundaydım. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına girdim. Peki ne anlıyoruz bundan? Demek ki bu hadise nerede? Medine'de vuku bulmuş. Peygamber Efendimizin hayatının son zamanlarında. Neden? Çünkü İmam Buhari bunu Megazi kitabının sonlarında, gazvelerinden bahseden kitabın sonlarında, nerede? Fi zikril vufud alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'e gelen delegeler kısmında zikretmiş. Yani İmam Buhari burada bize neyi ima etmiş? Medine'de Peygamber Efendimiz'in hayatının sonlarında vuku bulmuş bir hadise. Ne diyor? Diyor ki İz ca'ehu kavmun min beni temim, ben Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselamın yanındaydım diyor. Evet, Beni Temim'den ne geldi? Bir topluluk geldi. Beni Temim'den bir topluluk geldi. Evet. Ne dedi bunun üzerine Peygamber Efendimiz Aleyhisselam? İkbelül Buşra ya Beni Temim. Ey Beni Temim, neyi? Müjdeyi kabul edin. Burada Büşra kelimesi gelmiş. Müjdeyi. Sizleri tercüme etmiş onu. Neyi kabul edin? Müjdeyi kabul edin. Ve fi rivayetin Ebşiru ya Beni Temim. Ey Beni Temim, müjdelenin. Diyor ki İbn Hacer, vel murad bi hazihil buşra el hayrul azim. Bu müjdeyle kastedilen ne? büyük hayır. Ellezî yetereddeb alel İslam. İslam'a girildikten sonra İslam'ın üzerine ne yapan? Terettüp eden büyük hayır. Ve necat minel azabil azim. Büyük azaptan ne? Kurtulma. Ellezî yetereddeb ala ademi edduhul fil İslam. O azap da neden gerekir? He? İslam'a girmemekten gerekir. Ve zâlike fid dünya vel âhire. Bu dünya ve nerede? Ahirettedir. Yani neyi kastediyor? Kastettiği şu. Yani müjdeyi kabul edin. Neymiş müjde? İslam'a girme, cennet. İslam'a girmeme, cehennem. Yani İslam'a girin. O azim olan hayrı ne yapın? Alın. Karşılığında da nereye girin? Cennete girin. Ama sakın İslam'a girmemezlik yapmayın. Çünkü arkasında ne vardır bunun? Azim bir azap vardır. O da sizi nereye sokar? Cehenneme sokar. Evet. Kime diyor bunu? Benu Temim'e diyor. Diyor ki İbn Hacer, El murad bihadihil beşara, bu müjdeyle kastedilen enne men esleme neca minel hulud finnar. Kim ki ne yaparsa, Müslüman olursa, ebediyen cehennemde kalmaktan ne yapar? Kurtulur. Thümme ba'de zelike, daha sonra da diyor, yeterette bu cezauhu ala vifki amelihi. Ebediyen cehenneme girmekten kurtulur. Ondan sonra yaptığı amele göre de mükafatını ne yapar? Allah'tan alır. İlla en yafuvallah. Eğer günah bile işlemiş olsa Allah'ın affetmesi durumu ne? Müstesna. Demek ki cennete girebilmenin yolu, azaptan kurtulabilmenin yolu nedir diyor? Müslüman olmak. Beni Temim diyor. Temim oğulları. Kimmiş Temim? Bir adamın ismiymiş. Adamın ismi neymiş? Temim bin Mur bin İd bin Tabiha. Adamın ismi o, yani o kabile bu adama nispet ediliyor. He. Temim bin Mur bin İd ibn Tabiha. Tabiha'nın ismi de Amr bin İlyas bin Mudar. Evet. Amr bin İlyas bin Mudar. Demek ki bu adam sanki bu kabilenin babası. He. Benu Temim olarak da Temim oğulları olarak bu adama ne yapılmış, bu kabile nispet edilmiş. Peki onlar ne diyorlar Peygamber aleyhissalatü vesselama? Diyorlar ki galu beşer tane featina. Tamam, yani sen bize bu müjdeyi verdin de sadede gel. Yani bu müjdeyi bize verdin ama sen sadede gel. Nedir o? Şu ganimetten bize ne yap? Payımızı hele bir ver bakalım. Yani diyor ki alimler, onlar diyor Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdeden neyi kastettiğini anlamadılar. Peygamber aleyhissalatü vesselamın müjdeden neyi kastettiğini anlamadılar. Ya da anladılar, işlerine gelmedi. Neyi tercih ettiler? Dünyayı tercih ettiler. Neyi tercih ettiler? Dünyayı. İsteklerini emellerine bağladılar. Ne yaptılar? Dinde tefakkuh yerine, evet, dinde tefakkuh yerine Peygamber aleyhissalatü vesselamın söylediklerini anlamak yerine neyi tercih ettiler? Dünyayı tercih ettiler diyor. Evet, Peygamber aleyhissalatü vesselamı ve onun getirdiğini tercih etmediler. Bunu da diyor ne? Diğer bir rivayet ortaya koyuyor. Yani demek ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın ya ne dediğini anlamadılar gerçekten, ya da anladılar, işlerine gelmedi. Neyi tercih ettiler? Dünyayı tercih ettiler. Evet. Daha sonra diyor ki rivayette fedahale nasun min ehlil Yemen. Evet. Bunların peşinde Yemen ehlinden insanlar Peygamber aleyhissalatü vesselamın huzuruna gelmiş. Niye Yemen denmiş? Bunu ben size Muaz hadisini açıklarken açıklamıştım. Hatırlayan var mı? Ha. Kıblenin neyine düşüyor Yemen? Sağına düşüyor. Kıblenin neyine? Sağına. Şam'da neyine düşüyor? Soluna düşüyor. Ha. Ondan dolayı yemin ne demek Arapçada? Sağ. Ha. Her ne kadar bu tartışmalı bir konuysa da Yemen denmesinin sebebi o. Ha. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, evet, onlara diyor ki bunun üzerine fegal ikbelül buşra ya ehlel Yemen. Ey ehli Yemen, Bu müjdeyi siz kabul edin. Neden? İzlem yakbelha benu temim. Çünkü benu temim ne yapmadı? Evet. Bu müjdeyi ne yapmadı? Kabul etmedi. Evet. Diyor ki İbn Hacer, İkbelül buşra ya ehlel Yemen İzlem yakbelha benu temim. El buşra isim minel beşir. Ve hiyel ihbar bima yesser ve bima yusir ve yufrih galiben. Nedir o diyor Beşir? İnsanı sevindiren, mutlu eden her şey. Daha sonra diyor ki siz diyor müjdeyi kabul edin. Yani siz eğer bu müjdeyi kabul eder ve alırsanız nereye girersiniz? Cennete girersiniz. Bu müjde sizi ne yapar? Cennete sokar diyor. Onlar da diyorlar ki bunun üzerine galu kabilna. Biz ne yaptık bunu? Kabul ettik. Demek ki ehli Yemen el imanu yemani vel hikme yemaniyeyi gösterdi. İman Yemenli imanıdır. Hikmet de Yemenli hikmetidir. Peygamber Efendimiz Yemen ehliyle Şam ehlini ne yapmıştır? Met etmiştir, övmüştür. Ama Irak ehlinde ne yapmıştır? Yermiştir. Evet. Onlar diyorlar ki bunun üzerine kabul ettik. Peki niye? Çünkü cinake لِنَتَفَقَّهَ فِي الدِّينِ. Biz sana neden geldik? İki şeyden dolayı geldik özellikle. Dinimizi ne yapmak için? Öğrenmek için. Tefakkuh kelimesi. Ne? Tefakkuh. Ne demek tefakkuh? Doğru, isabetli anlayış. Yani fıkıh. Evet. Biz ayet ve hadisi ezberlemek için geldik demiyorlar. Herkes ayet ve hadisi ezberler. Ama o ayet ve hadisi ne yapmak? Anlamak. Tefakkuh. Yani istidlal ve istinbat. Şimdi aşağıda konuşuyordum bir arkadaşla bugün. Küfre rıza küfürdür. Ayet. Küfre rıza nedir? Küfürdür. Çocuğun doğdu. Nüfus kağıdı çıkarmak için nüfus dairesine gitti. Kafirsin. Başka? Gittin yayın evi açacaksın, vergi dairesine. Levha aldın, kafirsin. Niye arkadaşına küfre rıza gösterdin? Demek ki önemli olan küfre rıza küfürdür. Ayetini bilmek, nasını bilmek değil. Onu doğru anlamak. İstidlal ve istinbat. Geldik diyor size. Ey Allah Resulü. Niye? Dinimizi doğru anlayalım. Dinimiz hakkında ne? Doğru bilgiler edinelim. Dinimiz hakkında doğru anlayışa ne yapalım? Kavuşalım. Dinimizi ilim, yakin ve basiret üzere bilelim. Alimler böyle açıklamışlar. İlim, yakin, ne? Basiret. Nedir ilim? İlimsiz bilinir mi? Bilinmez. Yakin, doğru ilim. Basiret, doğru görüş. Başka, bu da çok önemli. Bir de şunun için geldik diyor. Velines eleke an evveli hadel emr makan. Soralım diye. Ne? Şu emrin yani işin, yaratılışın başı neydi? Bu yaratılış nasıl başlamıştı? Şimdi burada dikkat edeceğimiz bir konu var. Bu çok önemli bir konu. Dikkat edersek burada bize söylediği şu. Yaratılışın yani şu kainatta ne var? Müşahit olan var. Nedir müşahit olan? Gördüğümüz hususlar. Gecenin peşinden gündüz gelir, gündüzün peşinden gece gelir, yağmur yağar, güneş açar, değil mi? İnsanlar doğarlar, büyürler, ölürler, hayvanlar keza. İşte alem kendi içinde devrandadır. Hepsi bunlar ne? Kainatta bizim müşahede ettiklerimiz. Bir de ney var? Bu müşahedenin dışında bir de bizzat ney var? Cinsi var. Yani biz yaratılışın başı hakkında bilgi almak istiyoruz. Yaratılışın başı. Evveli. Burada yaratılıştan kasıt müşahet olan semavatta ve arzda. Yoksa o semavat ve arzda müşahet olan tek bir cins bir şey değil. Yani arşın yaratılışı. Ya da sadece yedi kat semanın yaratılışı. ya da sadece arzın yaratılışı değil. Ne? Yaratılış hakkında bize ne ver? Bilgi ver. Bunun üzerine Peygamber aleyhissalatü vesselam onlara bilgiyi veriyor. Ne diyor? Diyor ki Kâne Allah ve lem yekun şey'un kablehu. Allah vardı, ondan önce hiçbir şey yoktu. Allah vardı, ondan önce hiçbir şey yoktu. Şimdi bir problem. Şimdi huvel evvelu nasıldı devamı? Huvel evvelu ve leyse kablehu şey. El evvel. Ne demek? Öncesinde hiçbir şey yok. Örtüştü mü? Örtüştü mü? Evet, onunla örtüştü. Şimdi hadiste ne diyor? Huvel evvelu ve leyse kablehu şey. Şimdi Allah var, öncesinde hiçbir şey yok. Allah var, öncesinde hiçbir şey yok. Şimdi hiçbir şey yok. Yani insan yok. Yer yok. Arş yok. Yok. Sema yok. Arş yok. Yani mahlukat yok. Şimdi ama Allah var. Allah'la birlikte isimleri var. Sıfatları var, fiilleri var. Soru, dikkat edelim. Allah işitendir, Allah görendir, Allah konuşandır. Allah'ın işittireceği bir mahluk yoksa Allah'ta işitme sıfatı o mahlukat olmadan var mıydı? Var değil mi? Allah'ın konuşacağı bir mahluk yoksa Allah'ta o mahluk olmadan önce konuşma sıfatı var mıydı? Vardı. Peki Allah'ın arşı yoksa Allah'ta arşı istiva etmeden önce arş yoktu. Yaratılmadan önce istiva sıfatı var mıydı? Vardı. Şimdi adam bu lafızdan yola çıkarak diyor ki Allah Azze ve Celle de diyor bu sıfatlar yoktu. Ne zaman oluştu? Allah mahlukatı yarattıktan sonra. Yani Allah'ın sıfatları nedir demek istiyor? Hadis, yani mahluk. Adama bak. Sen alnından öpeyim be, ne fıkı. Ne fıkı. Yani adam Allah'ın sıfatları mahluktur diyebilmek için şu nasla yapışıyor. Halbuki onunla hiç alakası yok bunun. Yani çünkü bu sıfatların bir kısmı zati, bir kısmı ne? Meşiyetle alakalı. Bu sıfatlar Allah'ta var ama istediği gibi bunları ne yapıyor? Derc ediyor. Mesela bir örnek vereyim. Teşbihte hata olmaz. Yanlış anlamayın. Teşbihte hata olmaz. İnsan düşünün, insan. İnsan. İnsan düşünün. Yaratılışta onda gülme ve ağlama vardır değil mi? Çocuğu düşünün. Yaratılışında gülme ve ağlama vardır değil mi? Peki bu insan kendini güldürecek bir hadise olmadan ya da kendini ağlatacak bir hadise olmadan önce gülme ve ağlama sıfatına sahip değil mi? Sahip. Ama bu hadise de olunca ne yapar? Güler ve ağlar. Yani bu mahlukta oluyorsa Halik'ta nedir? Pekala mümkündür. Yani adam diyor ki Allah Adem'i yaratmadan, diyelim ilk peygamber Adem, Adem'le konuş. Adem'i yaratmadan önce Allah'ta konuşma yoktu. İlk sayfelerde diyelim Adem'e indirilmiş sayfeler. Türkiye'de öğrenildiği şekilde verelim. Adem'e sayfa indirmeden önce de Allah'ta ne yoktu gene? Konuşma sıfatı yoktu. Ne oldu bu? Sonradan oldu. Adem'i yaratınca aklına geldi. O ayrı. Ayrı. Melekler de mahluk. Melekler de mahluk. Yani ben Adem'i bir örnek olarak verdim. Onları da yaratmış. Demek ki böyle bir şeyi sormak zaten akli değil. Soran zaten kaçıktır herhalde. Kaçıktır. Şimdi ne diyor? Allah vardı, öncesinde hiçbir şey yoktu diyor. Evet. Allah vardı, öncesinde hiçbir şey yoktu. Bu üç şekilde gelmiş bize. Bize bu rivayet üç şekilde gelmiş. Bir tanesinde ve kâne Allah ve neyse kablehu şey. Kablehu. Ve kâne Allah ve neyse gayrehu şey. Ve kâne Allah, evet, ne gelmiş? Evet. Ve neyse, evet, bilen var mı? Dûnehu şey. He. Şimdi diyor ki İbn Hacer ve bütün müfessirler, sahip olan Allahu alem kablehu lafzı, bu diğer lafızla ravilerin neyi? Tasarrufu. Ravilerin neyi? Tasarrufu. Bunu ne destekliyor? Müslim hadisi. Entel evvel feleyse kableke şey. Demin okuduğum. Sen ilksin, senden önce hiçbir şey yok. Ama böyle de olsa bir problem yok. Yani hatta dördüncü veleyse ma'ahu şey. O da gelmiş. Onu unuttuk. Çünkü dûneyhü ve gayrihu aynı anlam demek. He. Diyor ki İbn Hacer, yani Allah vardı, gayrında bir şey yoktu. Allah vardı, yanında bir şey yoktu. He. Bunların hiçbiri diyor kablehu, yani Allah vardı öncesinde bir şey yoktuğunun dışına ne yapmaz? Çıkmaz. Ama diyor raviler Allahu alem diyor, ne yaptılar? Bir tasarrufta bulundular lafızda. He. Anladıkları şekilde, yani manen rivayet. Lafzen değil, manen rivayet yaptılar. Doğru olan Buhari ve Müslim'e diğerlerine ittifak ettiği rivayet bu. Dikkat edersen hadiste ne geçiyor bizim elimizdekinde? Kablehu geçiyor. Doğru olan inşallah budur diyorlar. Evet. Sonra devam ediyor. Ve kâne arşuhu alel mâ. Allah'ın arşı ne üzerindeydi? Su üzerinde. Ama hâle daha ne? Su üzerinde. Sonra thümme halakas semavat vel ard. Sonra ne yaptı? Semavat ve arzı yarattı. Şimdi bakın. Şimdi buradaki thümme sonra acaba tertip mi ifade eder? Yani sonra yarattı. Yoksa ve mi demektir? Arşı su üzerinde ve neyi yarattı? Semavat ve arz yarattı. Bunu biz dersimizde aldık burada kısmen. Hatırlayan var mı ayet-i kerimeyi? Nasıldı? Nasıldı? Hatırlayan var mı? Manasını soruyorum. Manası? Evet, anlamını soruyorum ayetin. Yani Arapçasını Allah, sormuyorum. Allah semavatı ve arzı yarattı, sonra arşı istiva etti. He. Demek ki buradaki sümme neyi ifade ediyor? Takibi. Yani arş ve su neden önce var? Semavat ve arzdan önce var. Yani B olarak olur. Evet. He. Yani burada ne var? He. Arş ve su neden önce? Semavat ve arzdan. Sonra ne yapıyor? He. Allah Azze ve Celle neyi yaratıyor? Semavat ve arzı yaratıyor. Şimdi dikkat edeceğimiz husus şurada, burada şu. Arşının su üzerinde olmasını burada ne yapıyor? İspat ediyor İmam Buhari. Hadiste geçiyor. Kullandığı ayette neydi? Arşı ne üzerindedir diyor? Su üzerindedir. İmam Buhari ispat ediyor. Sonra yedi kat sema ve arzı yarattı. Şöyle bir soru sorsam ben size. Şöyle bir soru sorsam. Allah Azze ve Celle arşı yarattıktan sonra ne yapıyor? Arşa istiva ediyor. Yedi kat sema ve arzı yaratıyor. Farz edelim ki istiva, istila anlamında olsaydı. He. Şu hadisi bana nasıl açıklarsınız? Yarattığı şey istila mıydı? He. Yani Allah Azze ve Celle önce neyi istila ediyor? Arşı. Sonra neyi istila ediyor? He. Yedi kat sema ve arzı. O zaman adama şunu sormazlar mı? İstila dışında mıydı? He? Onun istilası dışında mıydı? Sonra evet. Yani Allah Azze ve Celle madem ki bu anlamda müstevlidir, yani Allah Azze ve Celle'nin istilasının dışında mıydı arz ve semavat? O da neyi gündeme getiriyor? İstiva sıfatı Allah'a ait ney bir? Sıfat. Yaratılmamıştır. He. Demek ki arz ve semavat yaratılmadan önce Allah'ın istila sıfatı yok. Çünkü arşı istila etmesi mümkün değil. O ney? İstivadır. Çünkü böyle bir problemle karşı karşıya kalırsın. He. Yani Allah Azze ve Celle semavat ve arza istiva etmiş midir? Soru. Allah Azze ve Celle semavat ve arza istiva etmiş midir? Hayır. Ne istiva etmiştir? Arşı. O halde demek ki istivanın doğrudan neyle alakası var? Arşla alakası var. Yedi kat sema ve arzda yakından uzaktan ne değil? Alakası yok. Daha sonra diyor ki ve ketebe fi zikri kulle şey. Allah levh-i mahfuzda her şeyi takdir etti. Bununla alakalı muhtelif rivayetler var. He, bir tane meşhur rivayet var. Kaç bin yıl önce? 50 bin yıl önce. Nerede? Kendi katında, arşında değil mi? Kendi katında, arşında ne yaptı Allah Azze ve Celle? Bütün makadirin kaderini 50 bin yıl önce ne yaptı? Ya. He, yazdı. Nerede diyor? İndahu fevkal arş. Kendi yanında, katında. Nerede? Arşın üstünde. O da Müslim rivayeti. Bununla bağdaşıyor. O rivayeti de alacağız inşallah. Diyor ki sümme etani racul. Sonra bir adam geldi. Dedi ki fekale. Ya İmran. Ey İmran. Edrik nakatek. Deveni yakala. Neden? Fekad vehebet. Kaçtı gitti. Fentalaktu atlubuha. Gittim onu arıyorum. Derken bir de baktım ki feize serabu. Burada fücaiye. İza. Yankatu odunaha. Sizde tercüme doğru değil. Bir de baktım ki diyor. He. Aramıza ne girdi deveyle? Serap. Aramıza serap girdi. Çünkü serabı görünce deve ne yapmaz artık? Kaçmaz, orada durur. Durunca da onda bir pişmanlık belirdi. Yani deveyi orada bulma ihtimali vardı. Veymullah. Allah'a yemin ederim ki levedittu enneha zehebet ve lem ekum. Ben istedim ki o gitseydi, keşke ben de yerimden ne yapmasaydım? Kalkmasaydım da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sohbetinden ne kalmasaydım? Mahrum kalmasaydım. Hadisin baba uygunluğu nerede? Nedir? Allah'ın arşı ne üzerindedir? Su üzerindedir. He. Başka nerede uygunluğu? Müslim rivayetinde Allah ne yapmıştır? Bütün makadiri 50 bin yıl önce yazmıştır. Nerededir o? He. Onun katında, arşın üstündedir. He. Baba uygunluğu bu. İnşallah bu hadisle bugün iktifa edelim. He. Diğer hadise bir daha ders Allah nasip ederse devam ederiz inşallah. Evet, bu konuyla alakalı sorusu olan varsa sorsun. Buyur. Hadisin başka rivayeti var mı hocam? Yani devamı var mı tercüme? Pek çok rivayeti var. Pek çok rivayeti var. Buhari'de Bedül Halk'ta geçmiş. He. Başka devam, bir kitapta. Yok, devam değil, bu meyanda. Bu meyanda. Bu meyanda. He. Değişik lafızları var. Evet. Hocam, var mı? Peki serap su mu? Yani deve ile arasına girdi. Evet. Su. Bazı rivayetlerde serap hayali bir şey olarak tahayyül edilmiştir. Deve kaçtı yani yakalamayalım da denmiştir, ama bizim tercih ettiğimiz daha çok serabın burada su anlamıyla olması. Çünkü bazı rivayetlerde diyor ki yani hayvan çekti gitti peşinden şey yaptı. Üzüldü yani, hayvan gitti. Hayvanı da kaçırdık, sohbeti de kaçırdık şekliyle, ama inşallah o doğru değildir yani. Doğrusu budur. Doğrusu budur. Yani Yemenli acaba başka bir şey sordu mu? Onun için sordum acaba. Yok bu. İki şey. Evet. Dinde tefakkuh ve evveli emir, yaratılış. Bir önceki kavmin peygamberin söylediğini anlamaması olağan mı? Anlamamış olması. Anlamamış olsa peygamber bilmez miydi ondan anlamadığını? Yani mümkündür, ama Allah-u Alem anlamıştır da dünyayı tercih etmişlerdir. Dünyayı tercih etmişlerdir. Mümkündür. Yani hadis bize doğrudan bir şey vermiyor o hususta. Ama Peygamber Efendimizin işte sizin kabul etmediğinizi Yemenliler, onların kabul etmediğini siz kabul edin demesinde de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam sanki onların reddine karşı bir iması söz konusu. Mümkün. Var mı sorusu olan? Buyur. Bazılar diyor ki İbn-i Teymiye'nin Rabbim yerden gökten bilmiyorum diyen kafir olmuş. Ebu Hanife'nin o. Yani o da destekliyor bu görüşü. Bunu doğruluyor ya. Evet, anlamadım sorunu. Şimdi bu benim Rabbim gökten mi yerden mi bilmiyorum sözünü İbn-i Teymiye doğrulamıyor mu hocam? O da yani bunun gibi düşünüyor. Katılıyor bu şeye. Elbet. Hatta diyor ki o benden daha hafif diyor. İşte bilmiyorum diyene kafir diyor. Bir de nefyeden onu zaten kafir diyor. İşte bunu bazıları diyor ki bunu İbn-i Teymiye alimlere yönelik söylemiştir diyor mesela bazı insanlar. Ya bırak bunu İbn-i Teymiye. 93. sene. Fıkıh Ekber ve Fıkıh Ebsat'ta yani var. Yani avamı bundan şeyi tutuyorlar yani. Böyle söylemiştir diyenler var. Yani avam buna işte bilinçli olarak söylemediği için dinden çıkmamış. O farklı bir konu. O farklı bir konu. Farklı o tevil kapısı. Sen şimdi kalksan desen ki Gazali'ye Allah'ın semada olduğunu inkar ediyor musun? Ediyorum dese. Neden inkar ediyorsun? Allah mekandan münezzehtir. Bana göre sema mekan dese Gazali'ye kafir diyemezsin ki tevilden dolayı. Tevil küfre engeldir. Avam cahildir. Onunkine elbette engeldir. O farklı bir konu. Burada İmam Ebu Hanife taklit metoduyla yaklaşıyor. Yani demek istiyor ki İmam Ebu Hanife bilmiyorum diyen adam bilmiyorum demekle ne inkar etmiştir? Allah'ın semada olduğu hususunu. Çünkü niye? Ayette diyor ki Rahman Arşı istiva etti. Şeyde diyor ki İbn-i Teymiye tevakkuf eden yani bilmiyorum diyene kafir dediğine göre yok hayır istiva etmemiştir diyene ne der? Bir düşün demek istiyor. Onda İmam Ebu Hanife'den gelen diğer rivayet. Ama avama işte sorduğunda Allah semadadır dediğinde olmaz haşa Allah semada olmaz. Allah her yerdedir. Allah mekandan münezzehtir dediğinde elbette onu tekfir edemezsin. Çünkü adamın kafasında sema bir mekan. Onu size burada hideyi açıklarken açıkladım. Hat var mıdır? Vardır. Nasıl hat vardır? Hatırlayan var mı? Nasıl hat vardır? İki şeyle hat vardır. Allah'a mekan izafesi yapılır mı? İmam Ahmed'in ve diğerlerinin sözünü burada naklederken iki şeyle vardır. Bir, ne? Arşının üstte bir olduğunu. Bir de uluvlu olması değil mi? Bu eğer mekansa mekandır. Sen buna mekan diyorsan mekandır. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani senin sorun şu. Yani İbn-i Teymiye'nin bu sözünden yola çıkarak avam tekfir edilir. Hocam bu... Edilmez. Hocam bu lafınla... Edilmez. Karşı tarafa mekan ispat ettirilmiyor mu? Ne oluyor? Edilmez. Hiç alakası yok İbn-i Teymiye'nin o sözüyle onun. Çünkü İbn-i Teymiye burada sadece ve sadece İmam Ebu Hanife'nin sözü üzerinde yorum yapıyor. Yoksa İmam İbn-i Teymiye Allah her yerdedir diyenleri isim vererek tekfir etmiyor. Bu söz küfürdür ama diğere sorulur. Neden diyorsun arkadaşım bunu? Neden diyorsun? Derse ki sema bir mekandır. Ben Allah'ı mekandan münezzeh görürüm. Hayır kardeşim sen kafir olmadın ama şunu bil ki sema ne değildir? Mekan değildir dersin açıklarsın. O farklı. O farklı. Onunla alakası yok yani. Onu o bağdaşlığı kuran yanlış yapmış. Hocam bir sorabilir miyim? Sor. İsa Aleyhisselam'ın kıssasındaki seni nezdime yükselteceğim mi? O oruçtur. O da aynı. Göğe yükseltme. Elbet. O da ayrı bir delil. O ayrı bir delil. O da ayrı bir delil. Bazı şeylerin Allah'tan indirilmesi, bazı şeylerin Allah çıkartılması delildir. Meleklerin inmesi, vahyin inmesi Allah'ın yukarıda olduğunu gösterir. Güzel sözün ona çıkması, meleklerin ona çıkması, Peygamber Efendimiz'in ona çıkması, duanın ona yükselmesi. Bunlar ayrı ayrı şeyler. Yağmurun inmesi, son ahdini yapan Rahman olarak. Yok, yağmurun inmesinin onunla alakası yok. Hocam bir de keşke kelimesi. Yağmurun inmesi, yağmur Allah'tan inmiyor. Keşke kelimesi kullanılabilir mi hocam? Hı? Yani bazen mesela tövbe etmesi gerekir diyor. Keşke diyen bir insanın. Mesela keşke şöyle etseydim diyen bir insanın diyor tövbe etmesi gerekir. Yani tövbe güzeldir. İstiğfar etmesi gerekir ama şirk değildir. Onu kullanmayın diyor. Şeytanın oyuncağıdır diyor Peygamber Efendimiz. Yani şeytana kapı aralar. Yoksa aralar. Yoksa yani onu diyen kafir olur demiyor. Ama yani istiğfar güzeldir. İstiğfar güzeldir. Konuyla alakası o. Keşkeye meşkeye bak. Konumuz isim ve sıfat. Hadiste var. Peki hocam senin bir hangi hadiste? Burada var hocam şimdi keşke devam keşke gitmesi. Onun ne alakası var? O hayra yönelik. İki türlü keşke vardır mübarek. Tarif etme. Onu açıkladık mı size kaç kere? O hayra yönelik. Yani keşke alim olsaydım demekte ne var? Keşke sahabi olsaydım demekte ne var? Keşke zengin olsaydım da bin fakiri doyursaydım. O değil o. Farklı şey de keşke. Ben bu kelimeyi bilmek istiyorum. Nedametle alakalı. Yani nedir o nedamet? İki türlü düşmanlık vardır. Yani mesela geldin adamı dövdün. Keşke dövmeseydin. O ayrı. Geldin zina ettin. Keşke etmeseydim. Geldin içki içtin. Keşke içmeseydim. Öyle olmaz o. Öyle olmaz. Çünkü niye? Yaptın yapacağını. Ama bir de ne var? Ümit etme var. Keşke cennete girsen. Keşke her gece teheccüde kalksan. Keşke sahabenin arasında bir neden olsam da Bedir'e katılsam. Bu ayrı. Hocam o zaman bütün hayırlarda keşke diyebilirsin anlamı çıkar mı? Denir. Dışarıda denir. Ama bütün hayırlarda da keşke derken akıllı keşke demek lazım. Yani. Bak önemliymiş hocam demek ki. Hocam Osmanlı'da mağdurdu muymuş? Osmanlı'da mağdurdu muymuş? Taftazani, Şerhul Emali gibi, Kastallani gibi şerleri okumuşlardır. Ama lahbata vardır Osmanlı'da. Çorba. Yani Nesefi'den de Eşarilik'ten de almışlardır. Ondan da almışlardır. Sor sen sorun. Hocam o yerde nedir, gökte nedir lafzı? Şimdi boşlukta hani biraz önce lafzı geçti. Yer neresi, gök neresi belli değil. Bu onun için... Yok belli değil, şimdi belli. Arzın olmadığı bir yer düşün arzın diyorum olmadı. Ben sana. Orada arz var. Hayır. Şimdi arz yok. Yer çekimi olmayan bir yer düşün. Evet. İşte görüyorsun adamları şeyden. Mekiklerden. Herifler böyle böyle dönüyorlar. Ha, yani güneşin olmadığını düşün. Ya da kör bir insan düşün. Kör bir insan. Kör bir insan. Ha. Kör bir insana rengin ispatını düşün. Doğuştan kör olan bir insana. Maviyi anlat. Anlatamazsın değil mi? Ha. Şimdi biz sağa dön diyoruz, sola dön diyoruz. Neye göre bunu yapıyoruz? Ayağımız yerde. Anlatabildim mi? Ha. Yani bu mekanlar, mekanlar izafidir. Aynen cisimlerin izafi olduğu gibi. Ha. Ne diyorlar? Diyorlar ki ha, Allah cisim değildir. Başka mekandan münezzehtir. Başka yer tutmaz. Allah, bir dakika. Allah bu şeyle tanımlıyorlar. Allah cisim değildir. E nedir cisim? Üç boyutu olan, iki boyutu olan şey ya da boşlukta ne yapan? Yer kaplayan şey. He. Nedir mekan? He. Bir şeyle kuşatılan, o kuşatılan şeyin içinde de he, duran cismi ne aldı? Yer kapladığı şey. Nedir yer tutma? He. Yani bir yerle temas eden, o temas ettiği santime metrekareye göre o yeri işgal eden. E şimdi Allah aşkına bunların hangisini Allah'a isnat edebilirsin sen? Hangisini Allah'a isnat edebilirsin? Bunların hangisini Allah'a ispat edebilirsin? Hiçbirini ispat edemezsin Allah. Onun için Allah'a şey isnat edemezsin. Hiçbirini Allah'a isnat edemeyeceğine göre bunlarla ne yapmak, böyle uğraşmak çok değil.